الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. سورة الروم نزول کے بعد سورة انشقاق نہ دے اور سورة عنکبوت وسیرا اڑو یو دی وجنا چمک کی تسلیوہ سرین کبوت کی مومنان اللہ جہاں امتحان برازی لیکن پاگی کی با صبر و تحمل لکارا لے دی صورت کی بشارت تے اماغ خلق لان چاگی پدغا امتحاناتو کی صبر نکارا وستے اغیل بشارت ور کی صورت روم کی دو امداو چی مخکی صورت کې زیات نقلی دلائل د انبیاءونه او د قومونو حال حضرت روم کې به عقلی دلائل په کثرت سره ذکر کړي پیر تریم دا چلته جهاد ته ترغیب ورکړو پاول کوم یومن جاہدا فینما یجاہد النفس فاخر کیم والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا. سورۃ روم کے بعد اصول بیانی دپار دا کامیابی دا جہاد حتی اصول بیانی چیغی تا اصول سمانی ہوئی اغیط امور مصلحوی چید اغیط پارا پا جہاد کے ڈیر تاثیر دے آو ذکر کئی کلا پا حمد و تصبیح سرا چفا سبحان اللہ حین تصبحونا حين تمسون وحين تصبحون او كلا فحمد سرا بتصبيح سرا كلا بتوحيد سرا جفترة الله التي فطر الناس عليها كلا عمال صالحة وذكر كيف آتذ القربى حقه والمسكين دیکھ باغا تو اصول پورا کئی صلو رمضاو چمخ کی مثال ذکر کرے او دا توحید دا پارا بصورت عنکبوت کی او دی صورت کی با تتی اثبات دا توحید دا پارا دلیلون بیانی عقلی یو خاص انداز باندې او بل دا چې مخکې د هجرت ذکر کړو چې چې الله ویلو زمازمو کا فراخ ده نو هجرتو که کنا انا رضیو آسیاتون ویا یا فعبدون سورت روم کی با تلقین اوصیت کی پا صبر سارا اخیر کی بوئی صبر کوا فاسبر نواد اللہ حق امک کی صورت کی محوال مشرکین ذکر کریو فی الفلک چراگیر شی کنا نچغوی اللہ تا دی صورت کی ومداغی احوال بیانی جزیرا بتداو چی پیز بات دا قیامت کی ویلیو اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخصم یعیدو نلسم آیات کی چی دا خلق دورا سوچ نکی ادی مخلوق تنگوری چی دا اللہ سنگا پیدا کرو کیف یبدئ اللہ الخصم یعیدو اب این ذالک علی اللہ یسیر دا پا اللہ سان دی سکران ندی ندی صورت کی بوئی وَهُوَ الَّذِي يَبْتَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ شپاگشتم ویشتم کی وهو اهون عليه التويل وسان دي دلته اذا الله باندې رسان دي رب تي اسمي دا مخکې مونږ ویلو چروان کو کورنا بيوت المشركين كبيت العنكبوت ونغلب على المشركين كغلبت الروم على فارس مون باوم غلبه کو په مشرکین او پشان د غلبی د روم په فارس باندې سوره الروم دعوه ده بشارت ته پاره د مؤمنانو په فتح سره کم ایخ کی ابتلاع امتحان نا ذکر شو ندی کی بولا اللہ بشارت ور کئی سلورم آیات کی پنزم آیات کی وَيَوْمِينَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءَ او سورت کی اول حصد اول سوایاتنو کی ادویم حصد بیاد واللسمت لسمن واللسمنات تریوس الوی اختم پوری بیاد ریم حصد آگین تراخر پوری دا دیوالی سکی چی تقریبا شل ایاتو ندی دی که بدا دعوی ذکر کی واقع دروم ابی عقلی دلیل ذکر کی اولم یتفک کرو ابیا وزجری ولم یسیرو فی الارض بیا تخویفی و خروی ویوم تقوم الساعت سبق قیامت کی لم یکن لو من شرکائم شفعا شفعا خونش تالتا او دغه سره سره بشارت ذکر کی بیا به اصول زمانیو کې مسلې توحید بیان کی فسبحان الله حين تمسون الصلوات خمسا اول الحمد في السماوات والارض بیا دې شلم آیاتنا دویم باب شروع کی اوغی کی دلائل عقلی دی پیو ترز باندی چو من آیاتی ہی ومن آیاتی ہی ومن آیاتی ہی ومن آیاتی ہی ومن آیاتی ہی ومن آیاتی ہی پیو انداز باندی ابھی اوید داغی وجہم بیانی گی اول پا کدا پا دی دویم باب کی عقلی دلائل لی پا یو ترز باندی بیا بار پسی مثال ذکر کئی مشرکین و دپاران رد با کی پاغ چاچوی دبرخ خاوندان شتا ناتشتم کیوی ضرب لکم مثلا من انفسکم مثال تا خواه کی ده کنا شورم جوڑ کرده اللہ مثال بیانی حل لکم دا مثال بیان رد دے باغا مشرکینو پیغی اللہ سرا نورسوک ایزادار گنی بیابد حصول سمانیو نا ذکر کی دیرشم کے فاقم و جا کلیت دینی حنیفان منیبی نیلے موحدین شے واتقو واقیم الصلاة داغات وصول کرازی اب یاد مشرکین و حال و بیانی در دیر شم کے طلور دیر شم کے اذا مسنا صدرن ری حال دازه بس اذا زقنا الناس رحمتا ری حال دازه بس بیا به اصول سمانیو کی بیانو کی اتدیرشم کی فاسز القربا حق هو المسکین ابن السبیل انفاقو کے احسانو کے حق دارانو سرا فقراو سرا مساکینو سرا دا اصول سمانیه ذکر کرو تا دا جهاد دا پارا اصلاح دا پدی که اغید پارا توتیه و تمهید دی بیا دا 41 ناپلا اخری باب دے اگر کیوں بیا ردی پا شرک باندے چو ظہر الفساد فی البر والبحر دا شرک دا وجنا پوچاو پا لمدک فساد دے تبایی دا فی البر والبحر ہر زی فساد دے دا دی شرک دا وجنا دی نمن لنو اللہ یقل سیرو فی الارض اگر دے کنا بیا عقلی دلیل و ذکر کئی و من آیاتی سر آخری او ترغیب توحید تا او تسلید پار پیغمبر و لقد ارسلنا من قبل کا رسولا بیا دلیل عقلی ذکر کئی چیغی کی ترغیب دے توحید تا او دین بقا تا او دین کمال تا وَتُصِيرُ صَحَابًا سورت ممتاز دی پا دی عقلی و دلائل سر پا یو انداز واقعہ دی روم سر دابل ذہنش تدازی او پا اصول سمانی یو سر واقعا دا و چې نبی علیہ السلام په مقام اعظم کې او هجرت لانو شوه د نبوت شپږم یوم کالبو چې د فارس او د روم جنگ وشو دا به همیشه دې جنگونو یو بل سره فارس ولا مشرکینو مجوسو او روم والا اهل کتابو عیسایانو مزید مشرکانو بلکا زان دا پارس والا او سر عیسابو چه غوم غیر اهل کتاب دیو منگوم غیر اهل کتابیو اما منانو بزانی صاحبو دو روم والاو سرا چیغا احلی کتاب دی مونگا احلی کتابیو قرآنو مویلو چی دی تاستنی دی دی اقربا هم مودتن اب دقا وقت جنگو شو او فارس والا غالب شو پر رومیانو نابو جهل وغیرہ امکا که دیر خوشحال شو اما مینانو تیوی چه مونگ دا دین پال نیسو چه فارس و مشرکین دی غیر اہلی کتاب مونگا هم غیر اہلی کتابیو او اغی غلبا اکڑا پا روم والا و پا اہلی کتابو نمونگ با ام پتاسو غلبا کو دا مونگ دا پاری و پال لی او بکر رضی اللہ عنو اتووی چلار بولی ذات مونگ تیتلا را کری دا چی دی پسی با نمبر در رومیانوی رومیان لبا اللہ غلبا ورکی پا پارس باندی یو سو کال پس ناغ مشرکین اوبی ابن خلب اوبی ابن خلب پر سران شرط کې خودو یو کې چیرې غلبه او نکړه نو څومره لسوخان راکې او کرومیان غالب شون د وتعال لسوخان درکوما ولیکن مزه پکې لګه مقرر کړه ذری کاله سلور کاله یاداس کلی چه نبی علیہ السلام تا لارو ابو بکر نو واقعو تا بیان کرا نبی علیہ السلام ای گورا تاو تا نیتا لگا کی خودا قرآن ویلی چی فی بزع سنینا و دا بزع دا دریونا تر نهو پوری دیتا ویلیش و تا لار شا او تاوائی چی مداو پکی نهو کالی کاغوی چې ته د خپلې خبرې نه تختې نو وای نه خیر دی یو خان به د لسو په ځای سل شي که زمونږ خبره صحیح شوه نو تاسو به سلو خان راکوئ او که زمونږ خبره غلطه شوه نو مونږ به د سلو خان درکو نو به ابن خلب سره بیا خبره په دې وکړه او هغه سې چې نه هم کال شو او دی بیا هجرت کړو مدینه ته یو کال په مدینه کې تیر شو او سو اتم یاشت نه هلس لا نو پر شوې دو کال اوب دغه وخت کې بیا جنگ وشو د فارس او د روم ارومیان غالب شو پارس باندې قبضه وکړه ټول ملکونه اتباع وسته ابو سعید خدری وی چې وافق ذلک یوم بدر نو وافق ذلک یوم بدر دې اتفاق ته وګوره چې په دغه ورځ باندې د بدر جنگ وشو دلته مسلمانان غالب شو مشرکینو اول تکی رومیان غالب شو ډیره خوشحالي و پاره ډیره خوشحالي دا واقعیا ده الف لام میم الله پوی په معنا د دې غلی بتر روم کمزوري کړی شو رومیان فی ادن الارض هغه زمکه کې چې نږدې ده مدینې ته دغه زمکه د فلسطین دغه سیور سره ازرعات او بصرا دا ملکونه دي دا مدینې ته نږدې ده فارس خو ته نډیر لري دي فهم من بعد غلبهم سیغلبون او دارو میان با پس تخپلی کمزورینا من بعد غلبهم مانا پس د مغلوبیت دینا سیغلبون زرده چی غالب بشی زورور بشی پدی فارس والاو دا اللہ دا غیب و خبر اکران گرو تا پی بزع سنینا پی او سو کالکی نبی زع لفظ پا مامانا با عرب نپویدو او بکر تا هم پتنوا ناغوی چی دقا پینزش پک کال اندازه بایی او نبی علیہ السلام ویچ ندا ترنو پوری رسی پیو سو کالا کی او چا بسوال کهو چی دا اول فارس غالب شو بیا رومیان غالب شو دا ولی اللہ ولله الامر دا دا اللہ نا تپوسو کا خاص اللہ لرا اختیار دی من قبلو مخکی هم که فارس غالب شو و من بعد و رستو هم چه رومیان غالب شو بس دا اللہ خپل اختیار دی پاگی سوک نپویی خواه و یوم ایزین یفرح المومنون پا دغرت باندی خوشحال شو مومنان پا دوارو فتح باندی ام پا فتح دا رومیانو ام پا فتح خپل پا بدر کی دا دیر دا خوشحال ایرواز با نا اللہ دا مخک مخک نوی خواه تا خلا شوی ندی خو وی پا دغرت باندی با دیر خوشحال شی مومنان پس باندی با خوشحال شی خود داوی خواه چه دا نور دنیا پا رستو باندی پشاندی با خوشحال شی پا چه ملک واغستو غنیمتو نپا کرالو او زور ورشو نا بی نصر اللہ دو ممنانو خوشحالی دا اللہ پا مدد سرائی اگی ملکو نسکیو اگی مقابل سکی بس صرف داگی دا خوشحالی سبب بی نصر اللہ چکر اللہ دا مون مددو کن بس وی مون لنور ساجت تخا دغه معنا وا مؤمنون کې پیغمبروم داخل لې خازن وې معالم وې فرحان نبی او المؤمنون ټول خوشاله شو بظهورهم علی المشرکین یوم بدرن وظهور اهل الكتاب علی اهل الشرک او په لارومیان غالب شو چې اهل کتابو او مشرکینو باندې چې فارس والو ینصر من یشاء الله مدد کی دا چا چې خوښی او هو العزیز الرحیم هغه الله زور اور دې پاغه څوک زور اور نشته او ډیر مهربان دې په خپل بندیانو باندې رحم کوي کنه ها وعد الله دا خو الله وعده کړی وا غو رښتیا شو ها چې رښتیا شو نو ګوره الله چې کومه خبره د غیب وکړي وا سوره مو د پس رښتیا شو نو دا د نبوت دلیل شه د پیغمبر ها دا دلیل شه د رسالت چې چه دا خطو لغت وحی رازی وغی بیانی کنا جو سنگا اللہ وعدہ کری واغاز وشوا دا بکی معجزان دا پیغمبر موجود جو یا پا دورت باندی ابو بکر لارو رضی اللہ عنہ نزو بی ابن خلاف نے سلو خان اغا خو نو مړو او د زامنو نه ول سلو خان راوستو زامنګه وعده کړی و زمون خبره رښتیا شو سلو خان تر راوست دا وختو چې لکه چې جواره حرمت نو راغله جواری نو حرام شوی ادم په جواره کې راضی بس هرغه شی چې د وطن یو بل سره داسې شرط کی دي چې جریستا خبر ریشاش و نو مال به زور راکې اګه زما خبر ریشاش نو تعالی به درکم جواری دا ته وینو کشیر شنو دا چل بوشی کمدم شنو دا چل بوشی دغا شیئی نو جواری دا دغا وقت کلا حرمت نو را غلی نو دا ذکر جایدو ابیا برا غلیو نو نبی علیہ السلام ابو بکر تاوی چو تصدق بها بی زبیل اللہ بدلاو خانوس دا اللہ پلار کے صدقہ کا خیراتی ورکا بس ناو بیا خیراتی ورکرنو لا یخلف اللہ وعدہو اللہ چرے خلاف نکی دخپل وعدینا چکڑی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق نپوئی گی دا اللہ پا وعدو باندی او دا اللہ پا قدرتن و حکمتن انو اغی نمانی دا خبری خواه کده دین تا پوست نکینوی نیو خبر کده خپل مانزه تا پوست که کده کلمی تا پوست که کده ایمان او دا اسلام خبره که نو لای علمون روی نپوی گنو او چارا تا دا ندی خولی نو کلمی را تا ندا خولی خواه په دنیا په کار خو خپويږي او کنه يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا خپويږي په دې ظاهري ژوند د دنیا باندې د دنیا په دې کارونو ها ظاهري ژوند د دنیا باندې چې کور به څنګه جوړوم آبادې به څنګه کوم دغه سه دنیا کاروبار وسنګ روانم دغه سه باغونه وسنګ جوړوم او زدم کې نو پیداوار څنګه کوم په کوم ورځ باندې به اپټې کرما غدم با نولما دا وکوم ورځ وته معلومې دا ابیا پکم روز باندې کټکوما دا ټول روزي وته معلومي میاشت وته معلومي د دې دنیا د کارونو لپاره دې کې زمره تجربه شوي دا ویخه ظاهرا زحاق المعايش د دنیا کاروبار اکرموي من البنيان ابادهو تعمیر والقصور بنگلہ بسنگا جوڑو او تشقیق الانہار نہر با پدیزمکا کسنگا بودم حسنی بسروی متا زرعو متا حسدو کلب کرما او کلب ریبما متا زرعو متا حسدو تردی پوری حسنی بسروی چې په دنیا کې دمر مهارتو چې د روپې معلومات به کول چې قرضا ک کوټه ده کا اوخ کې سپینو روپې وکنه نو څه کوي په کې خود نه او بس په نوک باندې وکی خودا او چې ټنګ به ورکو چې به بالکل صحیح ده او دې په نور مکناتیس وغیرہ نه معلوم ولا تا ډیر خلق په دنیا په کارونو کې ډیر ماهر ای کنه او خلق ته مشورې اخلي ته پوزونه کوي عالمونه ظاهرا من الحیات الدنیا دې ته ظاهری ژوند د دنیا وای ښا یو باطنی ژوند د دنیا دې هغه څه دې هغه علم دې هغه دین دې هغه عبادت دې او قرآن دې دې ته باطنی ژوند وای نور پکې څه نشته د باطنی نه خلق بل څه جوړ کړي نه دغه څه وای یو دنیا ده د ظاهری ژوند دې او مانی الاخرت یوم غافلون او دی دا اخرت تعملوننا دا اخرت کاروننا غافل دی نپوی غافل مانا سو اگا غفلت نیا دی چه اللہ انسان کی پیدا کرے دی او بی اختیار شے دی نغافلون مانا دیزان بی پروا کرے دی دا دنیا دا پارا و توق شتا فرصت شتا پیسا شتا او ارس شتا محنت شتا او سٹڈی شتا زان داسی دا کئی کڑی کڑی زان داس دماغ زان لستڑی کی دا دا ملکو کتابونا دا گوری خوا اگر دا آخرت پارا و سروخ نشتا نو سره هغه سپاره او قاعده شتا استاد ته وی قاری سه وی ځله چې تا قاعده وګوره زغه ده دل ماره کی وی ځا سه پټه پرانه نو لو ګوره دا څومره لوی غفلت ده خو دا غفلت علاج څه دی دا غفلت علاج سوچ او فکر او لم يتفکروا ایا دا خلق سوچ نه کوي فکر نه کوي پیان وزیم په دې خپل ځانونو کې یو معنا دا پیان وزیم ایا پیان وزیم په دې خپل عقلونو کې چې الله او سره د سوچ د پاره سمره خاست عقل پیدا کړي ادي باغی کې سوچ نه کوي نو ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما جنودی پیدا کړی الله دا زمر لوی اسمان او زمکه او سوچ په میند دي دوالو کې دي دغه عباس ندی پیدا کړی د دې دوو نتیجو لپاره د دوو حکمتونو مقصدونو لپاره یو الا بالحق مگر دې په اړه چې دې کې الله خپل حق کار کوي خلقو ته اسوانونو والا او توم زمکو والا او توم ټول ته وي چې خلقو ما یو غنه ما قادر غنه او ما ته خالق او مالک او رازق وای او تاسو ارسو در کوم دل زما شکریا ادا کوي زما بندگی کوي الله بالحق دا یو نتیجه واخا بل واجل مسمم او یو خاص وخته پوری دی دا ټول مرنی اسمان نظم کها دا تیر یو وخت مقرر معلوم پوری دا پنا کیږي بیا سدي زور وخت نشتا واجل مسمم دی کی فکر نکي ګوره دا دو فکرونه ډیر ضروری دي ښا یو فکر د الله د وحدانیت او بل فکر د قیامت او د بعث بعد الموت وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون او یقینا ډیر خلق دی کثیر ګوروتا الله رب العزت دا ډیر خلق نه دی دا ټول کافران دي. اکتو تو نو جنگ با سره کوي به قران ویلي چې بشک ډیر ز خلقونه په ملاقات د خپل رب باندې انکار کوي ال کافرون په ملاقات د خپل رب باندې انکار کوي بلقائی دا سی بوایو خواه دا یہ ایسی دمرا زیپینی ولی دی دا دیسو مطلب نشتا خواه ولی که مطلب اینو بیا منگوی چی بلقائی ناغذ خوبا نوائیو بلقائی و ملاقات دخ پل رب باندی خامخا کفر کئی نیو علاج و تبیان کو علمی تفکرو دا غفلت پا پسل رکی گی نلاوی چی دیو سوچ و فکر ہو کنا کائناتو کی عقل جنگ گئی کنا خوا دویم چیغی عقل و فکر ویرد زمان دورا سوچ نشتا وی اللہوی چنشتا نو بیاد استرگو نکار واخ لکن وگن نکار واخ لکن دا خمد علم اسباب دی اولم یسیرو فی الارضی چی فکر نکی نو گرزی امن پزموکا کی دین گرزی پزموکا کی وینظرو چی اگوری پنظر دا عبرت سرا ستو گوری اغزیونو ده حلاکت تمخ که امتونو تا اغزیو گوری کنا اخوشتا ده دنیا کې مسارع الامم تمخ که امتونو ده حلاکت زیونا اغید ده گوری کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چسرنگ شانجام او عاقبت داغی کسانو چه مخی ده دینو وعدیان سمودیان قوم شعب علیہ السلام قوم او دا سوچ دیومو کی کدیوی چکن یرا بس خلق و خاصی غا سروری با جوری باونو ملاوی روری با جوری نو کانو اشد من هم قوتا اغیر سختو ده دینا پتاقت کی د دې په شان ته خبري لسل تنه په یو لیک راوړو تمرو الله ولا قوت ور ډیر دې طاقت وا اثار الارض زمکه اړولې وا زمکه باز کړې وا زمکه سنبال کړې وا اثار سمانا چې ستې راو باسي فصلونه تر راو باسي امدان تر راو باسي ناغبي ذ اړول نه خنکی کنه ها اثار الارض ها وامروها ابا ذکریم واکسر من ما امروها دی رضیاتا داغینا چی دا خلق عبادی تعمیر نمرات دا ظاهری تعمیر دی دور مکانو نے پکی جوڑ کریو تم روچت اچت زیو نے جوڑ کریو لکہ آزیان چی اتبنون بکل ریعن آیتن تاسو آسے بے پیدے بے ضرورت آبادے کوئے نبکی سوکوسے ہیں نبکی اکثر من ما عمروها اللہ وی دور دی خلقنا دا بادک دا خدا غید دنیا عیش او دنیا فراخی و اسعد اسی دا دین کار خی وجاتم رسلهم بالبينات راغلی ودیتا پیغمبران د دې په داسې واضحه خبرو سره آیاتونو بینات او په معجزو هلاک شو بس نتیجه دا شو عاقبت دا شو چې بس تباه شو فما کان الله لیظلمهم الله چری دا سن کوي جو ظلم کړی دی په دې باندې ظلمونه نه کوي ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن او دا قومنا خاص کر پخپلو زنو باندی ظلم کون کی پخپلو زنو سنگ بالکفر و تکذیب چه دا اللہ دا پیغمبرانو تکذیبیو که دا دینی باندی کفرو کنو دے پا زن ظلمو کنو تک دیل بداغی سزاور کولی شی کنو اللہ ظلم نہیں کرے اللہ خو پدی دمر احسانات کری چی دا بیان شو چی دا زمکی عمر نعمتونا عبادی دا ٹولر سزا اللہ او کنو خواہ نوسی بیان کئی چی اگا حلاکت دی سنگو سمکان عاقبت اللذین بیاشو انجام او عاقبت داغی کسانو اصا او چڑیر ناکار کارو نیکلیون چڑیر ظلمو نیکلیو ار قسم پکیو خوا اصا او نیکی نو پکی نیکی نو اصا او ټول ظلمونو ټول سرکشی وی بغاوتو نو نانجامی سشو اصو آ دیر بد اصو آ دیر دا حلاکت او دے وجہ بیانی بیا عاقبت ولی خراب شو ان کذبو بی آیات اللہ تا صرف دا دی وجنا چی در وجن اکرل آیاتو ندا اللہ او صرف پدیبان دیم اکتفان کولا وکانو بی آیستازی اون ٹوکیم ور پس شورو کلی خواه پایتنو بسی یا ٹوکی شورو کلی دا وجہ دا علاقت وانو دا بیا ذکر ذکر کی قرآن دی موجودو تاوی چگر تاسو دا آیاتنو بی ادبیو نکے عذاب اللہ پدی وجہ ور کی خواه اللہ یبدا الخلق ثم یعیده اللہ دے چی پیدا کی مخلوق سلسلہ روانہ دن دا پیدائش پیدا کی کی ثم یعیده بیا بے جوندی کی پس دا مرگنا ابی اصل جوندی کی ثم ایلی ترجعون اللہ بیا ودی اللہ تواپس کریشن تا دید پارا حساب کتاب بکی گی تپوس بکی گی سزا و جزاب و ارکولشی رجود کنا سمیلی ترجعون دی اللہ تا واپس کلیش ہے تخویب ذکر کئی اخراوی ادم مشرکین و حال جدی حال خدیر تہبت تے اڈیر دا افسوس تے ویوما تقوم الساعتو یاد کاغورت چی قائم شی قیامت یبلس المجرمون نومید بشی مجرمان خلق دسنا دا اخپلو خیالاتونا دا اخپلو گمانونونا چی دی خوی چی مونگ با جنت تا دو دا مونگ دا پار با علتا که دیری مزیو دا دنیا دا خو لگی وی علتا با دیری دا غینا با نومید شی یو بلیسو دا غسی نومید بشی دا قبل والی هاونا اگی بیڑو تپوسو نکی چی دی پا تمو کنا دغسی نومید بشی دا اللہ دا رحمتنا چمخ کی ویلو سورہ فرقان کے چه حجرم محجورا اوغا ارزو بدی باندی بنشو ارزو بی بنشو ابلیس المجرمون مجرمون مشرکون تمراد دیگا دے مانا کی امام راغبو یبلسو مانا یحزنو ډیر غم جن بشي مجرمان کو او دنیا کې خوشاله او آخرت کې بډې غم جن شي ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء نبی عزیز پارا دا خپلو مددګارانو نه شرکائهم چې دنیا کې خو دی په دغه وخت یې کړی دی خو الله ته ضرورت نه غاڼه غیر کړو او ځان له ډیر ضرورتونو لپاره شرکا منل یو کنه او خاص ضرورت چې قیامت کې زموږ لپاره الله سره خبره کوي نو نبی د دې لپاره عزیزا او شرکا والیا او نا سوک شفاعت کوونکی وکانو به شرکایم کافرین او ځانې کان بندیان با تدی شریکان چې دا شرک وسره چا کړو انکار وکي نفرت وکي ازم وکانو دا مشرکان با بیا دې خپل شرکاونه انکار کوي او نفرت وکي شرکایم دنیا کې وزر محبت ساتو اول څه کې بیا دې میند کې نفرت پیدا شي او هغه مخ کې سر شه او زه په ځای چې مخامخ کې الله ټول حدیبوی چی آرابا دادی اغا چمونگی گمرا کریو دادی اغا مشران چمونگی گمرا کریو او بوی چی تبر رعنا ایلیک مونگا دین نن جدائیو دین مونگ جدا کیگو مونگ تاثر نزدی کیگو قیمت کی ابی اداسی خواه دنیا کې الله سره نه نږدې کېدو بیا قیامت کې وایي چې موږ تاسو سره نږدې کېږو موږ د دینه جدا یو شی به دې دا خپل شرکا او مددګارانو باندې انکار کوونکی و دوه قسمه ذکر کړي د قیامت ورځ او د دوه حال بیانې سعداء و اشقیاء و یوم تقوم الساعت و یوم ایزی تفرقون پا غرزو چی قائم شی قیامت پا دا غرز باندی با دیو بلن جزاشیم تفرقون پا دوڑلی بای دیو بلن جزاشی جنت یان او جهنم یان و دا دوارو حال گورا اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فزاكسان چې مؤمنان دي عمل کړي وړ عملونه کړيونه یک په هم په روضه يحبرون ذيبا باغی چې جنت کې ډیر خوشاله کړی شي يحبرون معنا ينعمون مجاهد وی ډیر به خوشاله کړی شي زګ دیبا په اعلی علیین کې مؤمنان هم شریکین با پس پلو سافلین کې دا وګوره څومره جدای رااله تفرقون څومره جدای رااله او بل معنا یحبرون ډیر خیسته بکړی شي حبر حسن توی خایست توی خایست بکلی شی چسنگا مخ کے فاتور کے او دا سی کهب کی تیر شوی و حلونا یا من ساویر من زابیم و لؤلؤان او کلام فسرین دا حبر مانا کئی حبر معنا د جنت هغه حور چې کله د الله صفات کوي په خپل اشعار کې دا غیبه دومره خو غوازی وی کچری زو خوشوازه نه سوک مړکې دي نذیب امر شویو خو بیا همرګ نشته کنه ها یحبرون چلا بوله دا نعمتوم نصیب کی چلتبم د الله کلام لوسی شه تلاوت وکیږي نمبر په نمبر باندې دا سی آواز با پا کی امراشی چگاو برداشی نیچی که دی خدورا چه اغیطا روحانیین وی روحانیین و آواز وی دا غینا با اغا سوک محرومی چی دی دنیا کی دا شیطانی آوازو ناوری دلی ناغی بیناوری علتا که نخواه چچا دنیا کې دا شیطانی आवाजونه او سرودونه او غانې ورېدلې دي نو دې بل څه کې محروم وي ښا هغه نه اگر کې جنت تلار شي بخنه مخنه وته وي واما الذین کفروا اور چا کسان دي چې کفر کړو شرک کړو کذبوا بیااتنا او تکذیب کړو زموږ د آیاتونو ولقاء الاخرته او د ملاقات د آخرت اولائک فی العذاب محضرون دغه خلق با په عذاب د جهنم کې حاضر کړی شي دا اثبات توحید کوي هغه اصول ذکر کوي او شروع کوي چې هغه سبب د کامیابی دی سبب د فتح دی ځکه سورۃ روم کې بشارت او په فتح سره کړه نو د فتح اسباب کوي چې الله فتح ورکړي مسلمانانو له غلبه ورکړي ولیکن په دې شرط سره چې هغه خپل توحید دا اللہ دا ربوبیت و دا وحدانیت خفور کامل مکملی خواه اللہ و لفتح ورکی بیانو ذکوی فسبحان اللہ فیرا وڑی دا فا دا وی اغمخ کسر لگی چی افرح المومنون بنصر اللہ ینصر من یشاؤن مومنان با خوشحاله شي الله په مدد سره هر کله چې الله مدد ورکي نو سبحان الله الله تسبیح وای په منځونو کې وای سبح ور سره دی الله تسبیح وای هغه پاک وګڼه در قسم شریک نه اوائے چه سبحان اللہ زکمان زکی والد غویلی شکا نخوا دا کمو کمو وقتنو کی حین تمسون و حین تصبحون کلا چه ما خام کوئی تا سو چه رز تیر شواش پرالا وقت دین قلاب دے او کلا چه سبا کوئی تا سو چه پتیر شواش رز رالا وقت دین قلاب دے دا دو وختونه چې انقلاب دي کنه دا انقلاب په چا راځي په مخلوق باندې راځي نو ځکه دې سره سبحان الله وې ها چې ګورځې انقلابات په الله ناراضي په سبحان الله هغه د دینه پاک وګڼه اوس بیان کوي د حمد ولو الحمد او خاص الله لرحمت دے تعریف دے پدی منزنو کی پاسمانونو کی او پزمکا کی او دا دی کم وقتو ندی واشیاں بغض ما سوتن کی وحی نتو ظهیرون او کلا چې ما سپخین کوي تاسو ما ذکر کوي تیسرا دواړه مراد دي نو اوقات د صلات و خمسه او د ذل ذکر کړو ذکر الله تسبیح همشتا او ذکر حمد همشتا لیکن تسبیح مخکې ده سبحانك اللهم او حمد بیا ورپسې ده ځکه عام طرز ترتیب د دې هم دقه سي دي ښا چاول صفائی او بیا حسن او زینتی دا ترغیب و توحید تا پا صلوات و خمسو کی او دا غین تعبیر کو پا تسبیح او پا حمد سرا چه هر عبادت چه دے انور سنو دی او دا اللہ تسبیح دا او دا اللہ حمد دے اللہ پاک گنل دی دا غی عیوبنا دا عیبننا دار قسم شریکنا دار زنا او اللہ موصوف پا کمال صفت تا کمال باندے ولو الحمد یخرج الحی من المیت اغذات تے چے پیدا کئی جوندے دمڑینا و یخرج المیت من الحی او پیدا کئی مڑے دا جوندینا دام یو انقلاب دا چے اللہ راولی او حی او میت اغا دیر معنی دی چیا حقیقی معنی دا کلا جواندی بندنا مر بچه ما شم پیدا شی ادا سی دیر مثال نیو او یا مجازن دی چی پیدا کئی جواندی یعنی موحد دا مشرک نام اکل پیدا کیا و مشرک دا موحدنا مسلمان دا کافرنا و کافر دا مسلماننا عالم دا جاہلنا و جاہل دا عالمنا و یحیی الارض بعد موتها جو اندے کیا و تر تازہ کی زمکا پس دا وچیدونا و کذالک تخرجون دے دلیل ذکر کو پا بعث بعد الموت چه ده غزه بطا سوره استلی شه گوره ده زمکی نه ده دو عقیدی دی عقیده توحید او عقیده قیامت او دلیل ذکر کئی اللہ بخبل وحدانیت و ربوبیت بانده پینزو دلائل و من آیاتی او بعضی د دلیلونو د الله د وحدانیت او د ربوبیت نام ان خلقکم من تراب هغه د دې چې تاسو پیدا کړی د خاورونو ثم ځان تم بشر تنتشرون سمره ډیری بیا وګورئ یی تاسو په دنیا کې بندیان خوار شوی تر دې خاورونو الله پیدا کړی یو پلا قدرت خپل خی چې بس خاورو کې سنشته دي هر څه جدینو زما په قدرت کې دي امین آیاته او بعضی د دلیلونو د الله د وحدانیت او د ربوبیتنا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا هغه د دې چې پیدا کړی ستاسو د پیدا د پاره ستاسو د خپل نفسونو نه ازواج بیبیانې د پیدا کړی غو انسانان دي بل څوک نه دي او دې کې حکمت څه ده لتسکنو الیام دې کې نور حکمت نو جرام حاصل کې دي سران وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً نسوالو چه ارام خوال حاصلی گی چې دیو بل سره محبتي او مینهي او دیو بل په انتظاري اجسو یو بل نیلی دلی نو وقت پی نتی ریگی نالی با سکون حاصلی نو اللہ وی ٹک دکنا اللہ پیدا کرے تاسو مینز کی محبت او رحمت مودتن و رحمتن اولی محبت پیدا کری او بل سرا دیو زلن ای بل زلط لار پیدا کری دا دل را با دل رحیست دری گمبتی سفر او صالح کوئی د دې اسمان دلاندې د دې شین ګمبت دلاندې او د هر ځلنا بل ځله تلارښتا او سوګل نه وي دل را بدل راهستو د دې ګمبتې سپهر د اسمان دلاندې اسوي کینا کینا و اصوی مهر مهر ها خلار دو قسمه ده ده چه لار ده کینه و ده بغض ده دومی و لار ده خواه او ده چه لار ده محبت ده مهر مهر ندیتا مودت وی خواه از دی مودت اثر چی ده نو اغا رحمت ده چه ده محبت یو بل سرعی بیا پیوبل باندې رحم کوي پیوبل باندې خوګيږي پیوبل باندې دردېږي پیوبل باندې خفقېږي تاسو یې ځکه ذکر کړو نو چې مودت نه نو رحمت بسره شي دیو جنا ذاتي معلومه شو چې ډېر خلک ویلو بس مخکې سورې نمل کې چه ده بلقیس پا مشرانو که یا مور او پلارا یا نیانی که خودی که یاو جن وی جن پیدا دروغ ذکر دی چه قرآن وی چه خلق لکم من انفسکم ازواجن ما اتاسو لستاسو ده انسانان نجوڑه پیدا کری لیتس کنوی لیها او جنات خستاس و جنس نده او غصر بسنگ واده که اتلی دیشی او قرآن ویلیو سر اعراف که انو یراکم و قبیلو من حیث لا ترونام نچی وینی نن دا بسنگ واده تا تنسوک تپوسو کی بیا کنه چی سار مال بارو دی یو با تاوی چی لکا سنگ دا خکولی دا که بدرنگ دا اته وای چې مان دلی دلی او اګه تاسو نور ته پوښتنه وکړي چې جامې دې ولا څنګه کړې او کالی مالی دې څنګه کړې ته به دا وای چې مان دلی دلی دا څنګه وادي ښا الله یما تاسو له خپل جنس نه لتسکنو د سکون د پاره او ذ یو جنس یو بل سره سکون او راحت ښا د بل جنس نه نه لتس کنو الیها ان فی ذلک الایات لقوم یتفکرون یقینا په دې کې چلا بیان کړل ډیر تعلیمات او هدایات او ډیر سبقونه دي خدا قوم د پاره چې سوچ کوي او چې یو یو دلیل کې د الله سمره ومن آیاته بعضی د دلیلونو د وحدانیت او د ربوبیت د الله نه خلق السماوات والارض پیدا کول له اسمانو د ځمکو دي دا څوک پیدا کول شي واختلاف السنتکم والوانکم او جداوالی ده جبو ستاسو ده او جداوالی ده رنگونو ستاسو ده ده شکلونو ستاسو ده اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ یقیناً پده دلیل کے چلا بیان کوا دیر حکمتونه دي او علمونه دي او د علماو د پاره عالمین عالمین نه دی ها د علماو د پاره ولې چې په ډیرو ژبو باندې پوهیږي نو عالمی کنه درځي په دې نورو قدرتونو پوهیږي نو هغه عالمی السنتکم زمانا السنن امراد لسان نه دی جبې خټول یو شانتی دی ایګه پرخ نشتا نمرات چې نه د لغات دی چې د چا با جبا عربی دا او د چا فارسی دا او د چا عبرانی او سوریانی دا څومره جبې دی په دنیا کې دی ټولو تعال سینه وای ښا اری او قوم لاله پل جب ورکړی دا هغه وت خودلې دا اختلاف وال سنت کوم دا سو کولی شي تد الله د قدرت یو ډیر خاسته دلیل لخه والوانکم معنا الوان رنگ توي نو رنگونو ټیک ده جدا جدا دي چې هر باندې خپل رنگ باندې پیدا کړی چې هغه د بل رنگ نه دی زور پرخ پکی گوره خواه بلد الوانکم مانا اشکال ادا دیر دا ناشنا خبر عجیبه چکو رسوم را انسانان پا دنیا کی چد آدم علیہ السلام نا پس راغلی دی و راضی با دی که بدا سے دوتنا پیدا نکی چی یوشان تی شکل دی یوشان تی سیره دا یو شانت مخیه دی، یو شانت استرگی دی، یو شانت غوگونه دی، یو شانت پوزه دی، یو شانت خلی دی، نا توبه توبه جدا جدا، ار جدا جدا دی، نشی پیدا کل دا سو دا دلیل دا اللہ دا قدرت اللہ وی دا گور علم غواری دا باغ څوک په دې پوېږي چې د قران او سنت نه وته سنو عبور حاصلی کنه ها امین آیاتی بازی د دلیلونو د وحدانیت تعالی نه او د قدرت تعالی نه منامکم باللیل والنهار خوف ستاسو دې د شپیوم د کشپه خود د خوب د پاره هر وځي رستکړې چې کله دې کې هم خلق ودشي وابتغاؤکم من فضله یا بکې جزای جزای ښا منامکم باللیل سره لګي او ابتغاؤکم د نهار سره لګي دا جزای جزای شو چې خوب ستاسو د شپې دې صرف ښا اروزی اصلا پیدا کردی دو ابتغاو کم من فضلی لطولو و طلب کولو تلاش کولو استاسو در رزق دا اللہ چقد اللہ فضل لے حلال رزق دید پارا بطل طلب نکے ابتغاو کم اسی بناستی نا قرآن ابتغاو کم ویلی انکبوت کیم ویلی فابتغو عند اللہ رزقا رزق شتے اللہ سران خطبه تا زن رسای کنخا نو دا داگه دا پار رسولی چه زن لب دنیا کی ذکر ذریع دا معاش این نبی ذالک الایات اللی قومی اسمعون یقیناً پا دی دلیل کی چه اللہ بیان کم دیر هدایات تی دا قوم دا پار چه غیت که عقل نکار نشی غستین و اوری کنا یسمعون چو وکی دی قرآن تنوم بو تیبرت حاصل چی امین آیاتی او بازی دا دلیلونو دا وحدانیت او دا ربوبیت اللہ نا یوریکم البرقان اغداری چو خیطا استا پلق دا اسمان بجلی دا اسمان خوفا و تمعا دا دوارو فیدو دا پارا خوفا و طمعا د یو بند د پاره پکې دواړه شته. ولی یره پکې شته د تندرن من السوائقته خوفا من السوائق و طمعا في المطر او دا امید هم ساتي چې باران بوشي باران د الله رحمت ته اسو کی جدا جدا کوي چې بعض خلکو د پاره خوف دي او بعض د پاره رحمت. خوفن د مسافرو د پاره چغی د کور نه باري نغی باندې یری کنا یره زلزل راغې ګړګړ راغې چوبرسو کنا اچ کوم مقامی خلق دې په خپل کورم ناغی ده پارا تاما ده اغی خوشحاله ده چی باران بوشی دوستی ده اللہ پاری او کار کی یو حکمت نی دیر حکمتو نی وینزلو من السماء ایمان اور آوری اللہ ده اسمان نوبو ویحیی بی الارض بعد موتها پس جوانده کی پذیو بو سرزمکا پس دو چی دونا ان فی ذالک الایات لقوم یعقلون یقنان پذی دلیل کی چلا بیان کو دیر عبرتون دی خدا قوم دا پانا چی دا عقل نکا رخلی سوچا و فکر دی سر یعقلون و اخا زگا کائنات تی کنا اسمانو ندی رعد و برق دے باران دے و من آیاته بعضی دلائلو دو احدانیت او در ربوبیت تعلانا داخلی دی پینزم ان تقوم السماء والارض بیامره چه اسمان اولار دے دمک اولار دا دلال پا حکم سرا د الله په قدرت سره د الله په وحدانیت سره اجرست راځي ستنی او تنشتہ په سبحان دی ټینګ دی د الله د توحید په ستن باندې ان تقوم السماء والارض بأمره دا معنا چولار دی اسمان او زمکه د الله په حکم سره کله چې د الله حکم څنګه لری شي نو بیا ور اپریوځي کنه امر هغه د مخکې ښه چې ویوي اله اجل مسمى د الله پیدا کړي دي خو یو ځای د پاره چې د الله حق پیژندې شي او بل دا چې تر یو خاص وخت پورې وي ښه ثم اذا دعاكم دعوة بیا چې کله اواز وکړي تاسو ته یو اواز من الارض د ځمکې نه اغی اسرافیل علیہ السلام چشپیلے ہوئی ازان تم تخرجون پدغا وقت کی تاسو براوز ہے دا قبرونونا دا غزوے مشپیلے یادی خواہ چاگی سرا بعد الموت کی گی پینزق اسمہ دلائلی پیو ترتیب ذکر کرو دا ټول زدید پارا چلا واحد لا شریک دے الله سره په دې صفاتونو کې او په خپل قدرتونو کې څوک شریک نشتا کچا زکړی نو ځان هلاک کړي ها وله من فی السماوات والارض او خاص الله لرضی او د الله په اختیار کې دي او د الله په بادشاہی کې دي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي ملائک او هغه چې په ځمکه کې دي کل لو قانتون ټول دی الله تعجزی کوي دی الله دی ته عبادت کوي کل قنوت فی القران فهو طاعت ابو سعید خضری وی چې قران کې کله قنوت ذکر شي نو مراد څه نه طاعت الله ای هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده خاص الله ذات چې پیدا کوي مخلوق ثم يعيده بیا به ژوند کوي پس مرګنا وهو اهون عليه او دا بیا ژوندون په الله باندې آسان دي اهون دلته په خپل معنا نه دي چې ډیر آسان دي څنګه دا غي نبي شک پیدا کیږي ها وهو اهون عليه چې دا لومبه پیدا شو تل کوټی ګرانو ادا ډیر آسان دي یا غو تاسانو دا ډیر آسان دي خامخا پرخ پکې پیدا کیږي اداغه پرخ خدای الله په حق کې نشتا هغه د بنده په حق کې دی چې یو کار ول کوي نو ګرانی وته ابي کوي نو اساني وته دال تمخکم سویان کبوت کې تیر شو نو له سم یاد کې چې نذالک علی الله یسیر کیف یبذ الله الخلق ثم یعيده دا کار په الله باندې آسان دی یا دا چې مخلوق په خیال کې وي چې تاسو خیال دار دی چې په دویم ځل کار اساني کنه د دې لپاره وي ها چې خلکو چې تاسو ته ګران وای نو هغه کړی دی چې پیدا کړی دی بغیر د سنو نمونې نه او بودی نه هیڅ شی نه پیدا کړو نو سی بیا په دویم ځل نشي پیدا کولې کینکار وینو دا اول ځل نه باو کنه دا وی بالکل ورس نه خنو ولول مسل الاعلى خاص لال رضی صفاتنا ډیر اوچت او صفاتنا ډیر اوچت ابن کثیر وی عن مالک ان محمد ابن منقذر المثل الاعلى لا اله الا الله تدین بولو چت مثال او صفات نشته نو لا اله الا الله مثل اعلى سده وحدانیت الله انور خو بیا ور پسیدی ښا چې اسمانونو او زمکی خالق دې عرش و کرسی و ادغسی مدبر دے در طول کائنات و هو العزیز الحکیم تا اللہ ضرور دے پارچا باندے اور کاری دے حکمت مثال ذکر کئی درد شرک او دا خاص عقیدی چی خلق اللہ لرا دیمانا کی شریکان گنا لیو چه عربی کی ہوتا شریک ہوئی او پختو کی ہوتا برخ ہوئی آغیم دغوی جد دی اللہ سر برخ دکنا اللہ والا مثال پیش کی دید جنسنا چه اللہ انسان توی تا تویما تپ دی خبر خپوئی گی خوا نظب تا تا مثال اغا پیش کم چه تپی خپوئی گی ضرب لكم مثلا من انفسكم بیان کړی دی الله تاسو د پیدې لپاره او تاسو د هدایت لپاره یو مثال تاسو د جنس نه چې خپې پويږي من انفسكم ښا هغه دی چې دنیا کې څوک مالکان دي او څوک خادمان دي او مالدار سړی سیټ سړی دی مالک دی کنه اجه د کمزان لا نوکرانو مزدوران نیولې دي دغه د نوکرانو خادمان دي کنه ښه دا دوه قسمه دي په دنیا کې ښه نو تاسو نه کوي هل لکم آیشته دې تاسو د پاره مما ملکت ایمانکم داغی خادمانو غلامانو نا چه مالکان شویدی لسون استاسو نشته ستاسو لپاره پدې کې من شرکا شریکان او د برخې خاوندان بیما رزقناکم په عمل کې چې موږ دل درکړی دي فانتم فی سواء چې تاسو ټول پاره کې برابر شئ چې څنګه تاسو شیطان یې نو خادمان دې هم شیطان شي څنګه تاسو مالدار او سرمایه‌دار یې دغه سي استاد د خادمان او نوکران دې هم استاد په شان شي او سواون فی سواون چې بالکل یو شان اگر که هغه استاد غلامان یې ښه نو ګور یو شانواله خدغه دې چې تاسو مر مال دې دومره داغه مالی پل مال سره بالکل نیم کې او چې بس دا نیم زما او نیم ستا دا شرخا او بیا غداسی مقام تورس ہے او چه غزال نمستقل یو بلڈنگ جوڑ کی پاگئی که زان لاز ناستی دے جوڑ کی پاگئی که یو تخت جوڑ کی او زان لے بیا نوکران او خادمانی او گاٹ ورس رئی او دا سی حد تورسی چې تاسو ته نه په خاطر کیه یره دا سره ډیر مخکې لاړو ادا خو زمونږ ته خاطر جوړ شو ده نه زمره حتی ورسېږي الله وي تک څنګه تاسو نور یو بل سره د دنیا مالدار خلق دیو بل نه خاطر کوي کنه هر وخت کې ها او دا سره غمی چې څنګه چرته څه چل را سره وکيو اسنه چې چټ را پور پس راولېګيو دا خطرې کوي کنه نو الله دې دې حد تر سه دې شي بیا چې تخابونم تاسو دینا خوف او خطر کوي او یره کوي کخیفتکم انفسکم څنګه چې تاسو یې راکوي په خپل میند کې مالداران سرمایداران دیو بلنا دا خپل غلامان دا صحت ته رسول شي الله وی چر نه کوي چری چا دا سن دي کړی ښا چې خپل غلام او خپل خادم اگر ځان سره برابر کی خا دا زی چانه وکړي انی مال ولا ورکی نیم جیداد ولا ورکی نیم کارخانه ولا ورکی نه الله یو کذالک نفصل الایات چې ته په دې من پوي غنټو په څه پوي خا دا د الله شان دی الله وی چې مونږ ډیر وضاحت سره بیان او دلیلونه د خپل وحدانیت خدا اگر قوم لپاره چې عقل پکې چې عقل پکې کنه هغه به خپوشي دا زبردست مثال دی دا غوري چې په دنیا کې چا داسې نه دی کړی توبه توبه دنیا کې چا داسې نه دی کړی بلکې خادم او نوکر چې دی کنه توبه اغل دومره قدرې د خبرې اختیار نه ور کوي دومره چاچ تراشی دفتر تا او پیزار بار نه باسي کنه او هو ریکی دی ځای کنه ازیو تی به استر کې رو باسي چې به زبا او باسا زور نه پوي تی سپایې تنګوري چنی اغرازی تنور سندی ولکه داسی پا دغو کی ساتی چی دی پا مونگ باندی زلور نشی و دی پا مونگ باندی دبی دبی خبر مونگ تاو نکی و چهر وقت که دا مونگ نپیه را کی بس او را پیگی داسی داسی ساتی خواه اویم داسی چی دی بوی دی پیزار پا زیگی ساته که خیبتی کون اللہوی دلیل دیر واضح ده بلکل خدا آغا چا ده پار چا عقل پکی لقومی عقلون خوا دیو سر شرطوی خوا خوا ولی داس خلق مشتی چا عقل پکی نی او کنا بل اتبع اللذین دادی بلکی روان دی آغا کسان ظلمو چو ظلمی کرده او شرکی کرده احوا اهم پخپلو خواهشاتو پسی بغیر علم بغیر دس دلیلنا نزاق بی عقل خلق دی دینشی غسته عبرتو تاکو بی عقل خلق دی چه تا پا هوا و پا خواهشاتو پس روان شوی حقیقی خو عقل نی کنا خوا فمن یادی من اضل اللہ سوک دی چه هدایت بو کی اگا چا تا چه اللہ گمراہ کرده دی دیچا قدرت نشتا چلاو ایدتا هدایتو که چکما گمراه کری خوا سوکتا کولی شی نشی کولی دا علماء زلستره شو ار قسم بیانونا تقریرونا درسونا ای و چلاو تا هدایت نکینو ای بکن لگیا وی دیچا پا اختیار که خونه دا اما لهم من ناسورین و نوی دا دید پاری سوک مددگاران حاقم موجه کا ترغیب توحید تا اگا امر مصلح ذکر کیا ارکلا چه خلق پو خواهش پس روان شو او عقل نکار ناخلی حاقم موجه کا تو پا دن کے اخلاصو کا تو پا دن کے محنتو کا تو اخپل خبر نپری دے تو خلق سکے چو نمانیو شرک کی ادا کی کئی بکنا تو اخپل کار دے پاقی موجہ کہا من یو دا مانا مضبوط کا اخپل زان ادویم اخلص دین کا پل دین خالص کا دا اللہ دا پارخا نو درواغ پل زان لیت زینیم دا دنیا ندی بیلی گواره خلقو تند تبای دامت لباس تره اگی با قرآن تا کتا نی کتلی نو چسی اوتان تا لگیا چی گورا لاویلی چی باقی مواجه کلیت زینی بی خواه ما خوبل شان لیت زلیو قرآن که سنگا لیت زلیو ما خدا سلی چی باقی مواجه کلیت دنیا تراوالا قرآن چوی گورو مرد دا سه نده ویلی دا تا تا چاوی دا سه اللہ چرن دی ویلی چه دنیا دا پارا دان کلک کا دا دین دا پارا ویلی دا تا سمو تا کتلی ندی خوا مضبوط کان خپل دان دا دین دا پارا خیر دا سو سروائی چه دنیا دا پارا نا نو سوال پیدا شو چې دین د پاره وسړی څنګه ځان کړی کوي حنیفا مخبانه د هر باطل نه په داسې حال کې چې مخ اړون کې د هر باطل نه خو دا ګران کار دی نو خو ځکه الله وی کنه چې فاقم دا د هر چا کار نه دی کنه دنیا کې دا خلق ولې تباه او برباد دی دا ځکه دی مخ نشي اړولې هر چاته اجت ته ها هر باطل پرسته اجت ته دا مال ته اجت ته او دا مشورې ته اجت ته دا امداد ته حاجت ته نو مخ نشي اړولې کنه دا ګران کار دی دا خو یو حق پرسته چې حنیفا اجت اجت نشتا یو الله ته اجت ته ها یوا اقیم دویم فطرت اللہ اللتی فطرنا سالیا انیسا زانسرا توحید اللہ اگا چٹول مخلوقی پاگی پیدا کرے دی ہر معشوم که ده مسلمان پا کور کی که ده کافر پا کور کی اگه با توحید پیدا کی خواه فطرت اللہ اللتی با توحید پیدا کی اچھا سو پورے بلوغ تنی رسے دلین موحد دے گروہ تا ذکر خدا اگه بل شانتے عادتو ندی اور سو کو سر محبت ساتی پاک دیکھا نا پاک معصوم و توی معصوم دی توی گناہ نہیں کرے که کئی نا گناہ نا دے چو سو بلوغ تنی رسے دلے خواہ مچہ اغتاو گورو ناوے کہ اس قسم لا دا عیب و دا نقصان بس معلومات نکی خواہ او کلا چی بلوغ تو رسی کنا پیا دا مورو پلار خواخدا دا استازانو خواخدا دا مشرانو خواخدا او چی کم پلے وارو نو اوغي ولا بیا وردی جوړه کیخه وردی ولا جوړه کی د شرک او کفر ها د اسلام وردی بالکل څوک نه جوړي چې خپل یوګدی یوګدی یامي ولا جوړي کنه او خپل سپینا ټوپه او ځان سره نیولی منزلې بوزي دا څوک کیدا نه کوي اگر بلو بلو ورتی جوڑی خواه کل شن پٹ که او کل تھور پٹ که او کل یوشان جامعا کل جنجورک پشانت توپے اگر جنجورک پشانت توپے والا جوڑک لان دا کم دیوان دا ٹکینے والا کراکوری توپے جوڑک لی خواه دا تیل دا دی فطرت بدلی نورسنکوی واغه فطرت چې الله پیدا کړو دیوس لګیا دی هغه بدلی نه پری دی ښا الله یو نشدان سره لازم کا فطرت او توحید الله چې پیدا کړین بنیان ټول انسانان پاره باندې اگر دا فطرت داسې دی ښا چې دی ګوره رکیږي نه ګوره ښا په د باطل د وجه نه په دې باندې داسې خاورې ماورې واوړي ښه او خاورې په واوړي نو پټي کی او ورکیږي نه دا ګور الله پیدایش سره کوم شی یې فطرتي هغه بیا نه رکیږي ښه یې بلی خلقی شی نه رکیږي ښه ځکه دې مثال براشي مون کبوت کې هم تیر شو چې کله باغی په کشته کې سوار شو مشرکان نو او چې اختیار به ختم شو نو دعو الله مخلصین له الدین هغه فطرت به بکر احکار شخه فطرت به ځان احکار کو او چې به کړی الله تا مخلصین له الدین ها دغه وخت کې بیا ځان احکار کوي کله چې به اختیار شخه او دغه پیدا نه کوي کنه لا تبذیل لخلق الله معنا هم دغه ده چې الله وي نشته بدلېدل د الله مخلوق لره هغه فطرت د الله نه بدلېږي یا امر دی چې خلقو مه بدلوئ د الله فطرت هغه توحید د الله مه بدلوئ په شرک سره خازن وی لا تبدل التوحید بالشرک ذالک الدین القیم دغه فطرت چې الله وتنم کې خودو دغه دین دې مضبوط دین قیم دین اسلام هغه د دین الدین القیم نو خلق قبول ست دین وی ښا ګوروتا دغه تاړو څوک دین نه وی چې دا قران کوم شي ته دین ویلې ښا دی خو بس دی ظاهری دغه ته دین وی ښا چیر ډیر دیندار سره دی خوړي بس اشراق منځ کيو دا وظیفه کې ډیر او تسبیح لري ډیر نه فلو نه کوي ولار دی ور دي دې ته دین وی ښا و ازین حقیقت کې هغه دی چې الله پاک خلق پیدا کړي توحید دی. اته مشرک تا او بدعتی تا د ځین نسبت کوي چې دا ډیر دیندار سره دی مند په سیدری دواګانې کوي توه ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق پدیم نه پويږي چې دین قیم ستوي استنوي لا يعلمون توحید الله. ابن جوزی وی اکثر خلق داسې چې د توحید نه نه خبر. بل دریم حکم ګورا منیبین الیم اے خلقو رجوع که اللہ تا موحدین شئیں کونو منیبین کونو مخلصین دا مقی سر لگی خواه امر دیں شیخ تاسو اللہ تا رجوع که ان کی شیخ موحدین اللہ تا واتقوه دا اللہ نیرک و واقیم الصلاة او پابندی که وی دمانزون چمخ کې وته توحید بیان کو بیان کو فطرت الله او منیبین الیه وتقوه نو اقیم الصلاۃ و زمونز کوا چې عقیده صحیح شو نو زمونز کوا او د منیبین په معنا څوک نه پوهیږي چې دې سمانه ده را منیبین نو په خپل قران معنا کې چې ولا تکونو من المشرکین دا اسانه معنا ده. تمونی وین تاسو کړه نو څوک کوي نو سبو ته وای چې موږ شرک مکوې بس مکیږه د مشرکانو نه دا معنا ده. نو دې د صلات سره لګی چې موږ کوي مشرکان کیږه ما نو شرک دی دی تاوی چی او سلی من نکی نو لا تکونو من مشرکین او تاوی دا دی تا پا کم مانا سر شرک ویخا دا خود منیبین سر لگی چلاوی شایمات روجو کون کیو مکی که دا مشرکانو نا خود دا مشرکینو تعریف کئی او وضاحت یہ کئی نورم دیر صفتونه پکشتا خو لیکن دا پک ډیر ښکارا دی ښا من الذين فرقوا دينهم مشرکان هغه خلق دی چې دنیا تاسو نس کړي او ټوټه کړي دي هغه یو دین دین قیم چې مخکې ذکر شو هغه ټوټه کو وروته هغه د الله وحدانیت یې ټوکړي ټوکړي کو ولې د الله وحدانیت جوړو د صفاتو د کمال نه چلا خالق دے رازق دے غیب دان دے کارساز دے مالک زنفع او د نقصان او د خیر او د شر دے تا دے کنو او دیو لگی دو نوغی ٹوٹی کولی غیب دانی یو چالا ورکڑا چی پیغمبر پغی او پوئی کنا پوئی اولیاء پغی او پوئی کنا اپیران خو بیا خامخا پوئی استاد کور د حال نه خبر دے زما مورید کم ځای کې دی زما د مورید کور کم ځای کې دی بیره پکې ولاړه ده وروته ها کارسازی بل چاله ورکړه چې په دې عالم کې تصرفات څوک کوي قطبان کوي غوثان کوي ابدال کوي وې دا پلاران دې کم ځای وو وروته هغه بل چاله ورکړه او دغه سي نفع و نقصان داوی پلانے دے تس نس یہ کو سبتون دا اللہ تقسیم کر پا خلقو اگر تای باکی سشی پر نخو دا او اللہ ویلیو سر انعام کی چو عندہو مفاتح الغیب چی خلقو اگر ٹولی چابیانی اللہ سر دی یو چابی چالن دور کرے ادی غټول تقسیم کړی ها فرقو دینم هغه کسان چې تاسو نس کړي او ټوکړي کړي دین خپل عقیده وکانو شي ان اشیګان ته نه جوړ شو ها ورج په دې کې سور ډلې خدای ډلې ډلې شو ډلې ډلې او دا ډلې ملي چې سمري دا ټول مشرکان دي موحدینو کې ډلې نه دي هغه یو جماعت دی بس ازي ډلې شي وي حضرت قرطبی وی چنو من اهل القبلتی در ذی امت خلق یا ذیخا من اهل الاهواء والبزع دا خلق دی چی خواهشاتو پس روان دی بزعاتو پس روان دی امام بغوی وی معالم کی چقیلهم اهل البزع من هذه الامت در ذی امت خلق دی مخکنی نه دی ښا دغه ابن کثیر هم وی وی وه ذه الامه اذن اختلفوا څنګه په خواني امتونه ډلې شوو کنه رضا امته مختلف شو ډلې شو فيما بینهم فلمین کی علی نهل په مختلفو عقیدو سره او فرقو سره كلها ضلاله طول گمراه الا واحده مگر یو فرقه ناجیه هغه نه چې نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو چې دا کومه ډله ده فرقه ناجیه چې دا یو پکې کامیاب وي نجات ومومي نبی علیہ السلامی ما علیه انا و اصحابی دا غدل را چی زما پا سنت و زما دا صحابه پا سنت و باندی روان دی آوق دقا ناجیه دقا و هم اهل السنت والجماعه ابن کثیر وی المتمسکون بکتاب اللہ و سنت رسولی دا دی چغید الله په قران او په سنت پیغمبر باندې لاسونه کلکړی دي کنه دغه جدا دي دغه حق پرستی انور او کانو یا کل حزب بما لدهم فرحون او الله ده تخی کنه چې توې در دا سوق دیو زه خو نه پیژنم او الله وی اوس به پیژنې کنه هر ډله پاغا دین باندی، پاغا عقیده باندی، پاغا میشن باندی، دوی زمان میشن دی خواه. پاغا میشن باندی، چی دی کم دا زان نجور کرده، فریحون دوم را خوشحال دی. کدی بر ایلیانو تو یو خدای تو با. آوری، کدی تلاری، کلزار مدینه، اچې د دې هغه کوم خوشحالي ویني ښا توبه چا صلوات و سلام وی کنه مؤذن او بیا را روان شي نو یو خلې بلې خلې او وی ترکه چې دا خلې د خپل کما ولي په صلوات و سلام دې پیوې کنه یلکه بلې خلې ولا خپل نه کې ذات کې صلاة و سلام دی پیوئی خواه یہ لکا شیر کیا پیوکا مزکا لخ لخ کلے فریحون چیزی کم خوشحال دی پدی باندی خواه عجب دی صلاة و سلام کیوئی سمر برکت خدای چولی دی خواه بمال دیم فریحون شیعگانو تو گر آغیلہ خوشحال دی توبت پدې خپل ماتمونو پدې خپل عرسونو میلادونو کې دومره خوشاله کوي ازمره مالونو دولتونو په لګي اوه حدا زغدي وای تعالی نه دی پیژندلی بما لذین فرحون فان یعنی چې زلي سغوالي او ککین په هغه ډیر خوشاله دي فان او دې ټول ته غایشات تابعداري وي چې مخکې ذکر شوه بل اتبع الذين اهواءهم او دا خوشحالی دا بالکل سطر او پرده او بغیشتن دینا بالکل خواه کم از رسیه دی نبض گڑوٹ کار دی گڑوٹ دا خواه طالبانی بکی خضی پکی استازانی پکی بما لديهم فرحون سطر برده نشتا کنخا نبذی کشتا نبشیگانو کشتا دی پا دیر دیر خوش حال دی بما لديهم فرحون خوا او داغا سه هر یاو بیدین خوا بیدین و دق طویلشی بیدین و دق طویلشی چاگی تبا دو سنت عمل توبه دمرا گران خکاری تکه سوره انعام کې چې ویلو چې اسمان ته خېجه تمرو وته ګران کار سنت عمل ښه کله کا مونږ یو کو بس ځان له دوا کوا چې په تما کې ګما توبه توبه دا ته تمرو ګران نه وي ما وي په دې مقتدیانو باندې سب لیکه چې زه دوا ونه کوم ورګاته ښه هغه یې تاسو کوي چې دوا دې ونه کړه اته وته دومره وې چې مون مې وکړه ا دوا وزن لکوې ورګاته بیا چې ستاسو دوا لغل معلوم شي کنه کته بیا د جمعات په خوا کې تیر شنه او دالخه په سنت عمل توبه ډیر ګران ډیر ګران هغه خواهشات باندې عمل ډیر آسان هماله دیم فرحون ښا چې بدتو کینو یو سات خان دی خان دی او چې ختمو کینو خان دی چې چه مټي ایو خري نو خان دی او چې علی پاپا جیب کې واچی الکه خیال کاو غره او دس لمات نشي بما لذیم فریحون دور خوشحالی سوکی قمقلا فیدہ مستن ناس ذرن کلچ ورسی ایدہ خلقتا سو ضرر او تکلیف پا دنیا کی راگیر شیاغ دا صورت انا کبوتا خبر رکھا چیزا رکیبو فی الفلک دعو اللہ اقما نا کوي کله چې ورسېده مشرکان تاسو تکلیف او مصیبت او پوښي چې دی وخت کې څوک نه رانسي دعو ربهم چې وی خپل رب ته سوالونه کوي د خپل رب نه منیبی نه الهه داسې موحدین شو ته به په ځل کې چېرکه خدای په دې ټینګنو خوي چرک بیا بل په خلوان لولنه خوي منیبینا مخلصین شي بیا لات منات نی بیا نور غوسان قطبان نی خاص الله تعواد کوي دقه غ فطرت چې راولار شه پکې ها ارو کیږي نه خدای خاص وخت دی کنه ها ثم ذا قوم من رحمتن بیا چې کله الله اوسکه په دې باندې د خپل طرف نه رحمت زرر او مصیبت او مرض او تلری کی او رحمت ولرا ولی اذا فریق منهم بربهم مشرکون په دغه وخت کې ها او بالکل په دغه وخت کې یو ډله ده په دې کې کټول ندی یو ډله په دې کې د خپل رب سره نور شریکان کوي او چې بیا ته نه تاسو کین چې څنګه خیر خیریت شو اوی دا د پلانی بابا برکات ته کنه او زمونږ خپل نې کړې کنه مونږ خپل نوسیو واو هغه همونږه تکلیف لنور کوي کنه ګور بیا د خدای نوم ناخلی ربي مشرکونا څنګه معنا کې روح المانی وذالک دا شرک څنګه کوي بنسبت خلاصهم الى غیره تعالی دا دغه خلاصی نسبت بل چاته کوي بل څوک دی من سنمن او کوكبن او نحو ذالک من المخلوقات دقوا اخا من المخلوقات ليكفروا بما آتيناهم الله وی نور بسو نکی نور بسو کی ونا شکری کی دا نعمت چما ولا ورک ما خو هیڅ دې بوئی چې الحمدلله یا که سوکت نه تاسو کی دې بوئی چې رضا الله ډیر لوی فضل شو الله ډیر لوی رحم شو او نازي وی دا چا دوا وا او دا دی ولي ویا خبره مونږه کو کنه چې څوک خبره کوي کنه او دې خلې نه راخیږي او دا دې چا دوا وا دا په دې وجه چې دې خدای سره عزت کوي نور هیڅ نه دي بالکل دې سره عزت دی ها نو چې سکارو شي اسنې مت راشي اس احسان او فضل د الله او شيخه نو دې ګور د الله نوم ناخلي نو سوي وې دا چې ازوا وا دې مطلب دی ها یعنی خدای نه دا غیث نو دا په ما باندې احسان نشته دی ها دا ارسوک چی دی گواری خواه؟ ارسوک چی دی؟ دا سخ مشرک دی چی دا خدای سر عزت دی دا دی پا خنیت نوی چی دار چا دواوا و پا دینیتی وی چی دا اللہ نم ناخلم که هر سر اثر ہوگی کنا و دا اللہ نم ناخلم خواه اللہ و تی فتمتعون ززا مزی کوا آو دنیا کې د ګوتې نټاپو باسه ها تمتع دې ته ویل شي د ګوتې نټاپو باسي ها فتمتعو دا هغه څه یات چې مخکې رتو براشي چلاوي اعملوا ما شئتم کوي څه چې کوي زما سره وګورم اوریګه دا زور نه ده پدې دا نه چې فتمتعو کې دا ویل خو بیا موږ ټول مزي کولې چسم خو خو واخا نه نه ورپسې وی فسو فتعلمون او په بشه خبر بشه خو چې زمونې سم د دې کړ کړی نه کنه بیا به خبر شيخه تا زور نه خبر راخه مشرکان او طرز الله وی فتمتعو دام دنیا دا دام خوشحالی دا او سمره خوشحالی کوا چې خله دې راټول نشي بما لدیم فرحون وصوب تعلمون زرده چه پویا بشه امن دلنا علیم سلطانا پویا تکلم بما کانو بی یشرکون اللہ را بولی ذاتوی چر دا مشرک دا کمزه سبق ویلی چه دا دومر خبری دکلی دی ها چه دا دا کمزه سبق ویلی ها چه دا هر مصیبت تپارا د سره یو علاج تا یو دوا سره شته ها او خلق ته باقی ده دغه تعلیم ورکی او سبق وته خي قسمه قسم ده دکړی کنه ها چې کدا به مصیبت در باندې راشي نو ځا کار کوا که سوشی دن رکشی نو دا سوایا چی عمر ابن حمدان دا آیا خواه او پیریانو ماما گانو دا آیا خواه دا غزی که باران نکی گنا نو دوو گنجانو نمونولی که پا کاغذ که او برای پوانا که دوالان که چی باران کی گیا که نکی گیا وری گتا دا غزه کوي دا هر خبرې ده پار ته تواریان شي چې دا د کوم ځای د کړی دی را الله رب عزت مو ای امن زن علیم سلطان آیا منازل کړی دی په دې مشرکانو باندې س کتاب وو یې تکلم بما کانوا یشرکون چې دا کتاب ور سره خبرې کوي پاره چې دې کوم شرک کوي چه دا دا شرک کتاب یکم زیمون تدخا بما کانو بیو شرکون قسم آقسم شرکیات دی خدا هم پورا محنت غاری خوا و ایزا ذقنا الناس رحمتا فرحو بها کلاچ ورکمونگا دی خلق تا رحمت دا د خپل طرف نه عمل ورکو چې غریبو مالدارم کو صحت هم ورکو چې بیمارو رحمت را وکنه اولاد هم ورکو چې نو ولا هر د دنیا نعمت یادې ښه نو فرحو بها الله وذی پاغي مستی شروع کی ها فرحو بها چې مال ولا لاس لراغه ویره ما ویلیو چې کماله مال له لاس راغې نو زبا رنگین ټي وي اخلمه فو فرحو بها دا خو یې مستی ده دا او شکریا نه ده فرحو بها ها یا کماله مال له لاس راغې نو زبا پلانې بابا شکریا دا کومه ادا تا غنج له بزماو دا دې تمستی وی کنه ها فرحو بها وین تصبهم سیئتن کورسی دیتا چرتا کلا کلا سمصیبت و مرض تکلیف بما قدمت ایدیهم دا هم پا سبب داغی گناهنو چمخ ککری دیلا سنو دی اذا هم یقنتون بیا بالکل ناوم ایدشیم دا خو راضی پا انسان کن چو بدا سخت راشی او د پکور کې غم راشي اده و تدیر په خوشاله کی کنه اوغه تن الله واخلی کنه نظام یقنتون ور بیا غمون زمن کوي او خلق و توي درس چلو کومه دا غم خو پارچا باندې راځین څنګه د خدای عبادتوم پرې خودو وی بی زتیر علا اکڑنو آو کنو چی اغسط ایراننو نب ایراکاو نوی بس رمی ناخلی نو چی دا اغتاو دریگا ما یا خدای تو ازام یقنتون تا دی پا کدا سخا دا اللہ دا رحمت ننو میده چی ولی بیانشی در کولی اغسر سکمی دی و دا پتابان دی امتحانو کنخا اولم یرا ایدین گوری ان اللہ افستر رزق لمن یشا و یقدر چدا خدا اللہ یو قانون دے پا دنیا کی جاری دے اغداد چا اللہ کل فراخ رزق ورکی اغا چال چو غاری و یقدر او چال پانداز ورکی کم رزق ورکی کم چی بس صرف اغا وخیه تیری گی ٹیم پاس کی گی تا دا اللہ شان دے بس نو تبا سکے بدلے بے چولے اگلے دور اور کرے مالے دور نیرا کرے خدے سر مقابلی کے نا صبر کوا شکر و باسا چی اللہ مال دا دیر دے چیز بوجھنے خلاسی ما دیر مال بسکو ما چی بیا قیامت کی اولاری ما پخلو کی ڈوب ایساب کتاب نخلاسی یا خدے تو با ذی خلق و حساب کتاب ان نبی ذالک الایات لقوم یؤمنون یقینا پذی دلیل کی چل اوس بیان کو سیو تعلیم نہ بلکہ ډیر تعلیمات تھی ډیر ہدایت تھی دا قوم د پاره چې ایمان راوړي ها اوس او تعالی طریقه خی شکور اللہ چی رزق کل دیر در کئی کل لگ در کئی دیکھ داغر حکمت سی دائی کنا چی دیر در کن ندتوئی چی دخل کو خیال ساتا پلوانشتا مسکنانشتا مسافرشتا دا چا تناس دی یا مالدار دا تا تناس دی کنا نو چې تدې ته بد ګوري دي تسپک ګوري دي پسې بد را دی وې چیرې خو یو د دې خلقو نخلاص نشوخه بل کار نشته ده او سره تی نو ایستو ته سميګینا بلار بولې زتوی چې وا به خلم دنخه ته هم تعالی لذیذ پار در کړو چې ته په زماد دې اجزانو بندیانو خیال وساتي اچ ته دا کار نه کوي کنه بیا بیدن و آخو فا آتی ذل قربان نور که اخپلوانو لا اول حق ده اخپلوانو ده کم اخپلوانو هغه چې هغه جزان دی او غریبان دی او ته خپویږي خو ته پته ده دروازه دروازه از واخ واخو ته ته پته لګي چې نن هغه غرما ډوډۍ نه ده خوړلې استاد زړه دې ګټې دې کو دسه دې چې وبند د خپلوان په حال پوشي چا ډوډۍ نه ده خوړلې نو د خپل مخ نه باغ د سرفان وچت کی او یو چل تل ته اوسه ولې اوسه ازواله خرم چې هغه خوري مسلمان خدا شان دی او دا مسلمان چې هغه وی چې شکر دې جنې د خوړلې دی دغه سي چې وګی تګی ګرځي کنه دی دغه سي خدي الله دې تاسو خپلوان دی او دا تو دخ پلوله حق دا که دا اگه پتا بانده واجب ده چکل استا وس کیگی او دا اگه وس نکیگی تمالدار او اگه فقیر ده نو پتا لازم ده واجب ده چه تبا دا اگه خیال ساتی خواه او پسرین ذکر کی فیه دلیل وجوب النفقت للمحارم کما هو مذهبنا مدارکوی چه دا زمان دیما بو حنیفه مذب دیخوا چه پا داسی سری بانده دخپل اخپلوان و نفقا واجب دا لکوی تر چه واجب دی ورکا اخپلوان و لا حق دا والمسکینا و مسکینان و لا حق داغی وابن السبیل و مسافر و لا حق داغی دا حقوق دی دا او دا استاپ دی مال کی دی وفی اموالیم حق معلوم للسائل والمحروم وی دا مالی واز استا دی دیکھ خودری رو خلق حقوق دی نو دے غلی گنتی وی بیار دا مونگ تڑی را گران دا دا خودی اوگی مونگا نشمالو لیو یا خودی تو ادا چی مونگا دیل ورکن مونگ بسکو او ایدا کارچا ویلی دی مولانو ویلی تاسو ایمال راولے دیکی دستو سواب دے نو اللہ وی ذالک خیرون مولان پریدا زاتا ویم زاتا ویم چی دیکی دیر سواب دے خیرون دیکی دیر سواب دے دا دیر بہتر دے خود پار دا غچا یریدونا وجہ اللہ چی پا دینیت باندی ورکی چی اللہ رضا شیم نور سنیت نیگور انیت بم سپا ساتی خواه داگه چا دا پارا چی را دلری دا اللہ دا رزان نبذی کدیر خیر دیم چی دی یوی روپین سمر جوڑی اولائی قوم المفلحون اللہ دغه کامیاب خلق دی خواه چوم د الله حقوق په ځای ادا کوي د بندیان حقوق په ځای ادا کوي اولائک هم المفلحون دا هو د صدقې او د نفقې ذکر شو مالدار ته وی دی غریبان لور کا دا په تای امتحان دی چې اغنا کا او افقرهم تی مالدار کړي او دی غریبان کړي وس اللہ ګوري چې تاسو چل کئ جيب ته د لاسره سي کنه دا څومره غټ امتحان ده اوس بل قسم صدقه او نفقه ذکر کوي چې واجب نه ده هغه څه لازم نه ده او دیم په خپل هغه گزاره کیږي د بلوم گزاره کیږي ولیکن دی ولا تحفه ورکی تحفه ولا ورکی ولا ا تحفه سلا ورکی د دې لپاره نه چې ثواب مې وشي خو دې لپاره چې نن ولا ما دا تحفه ورکړه چې هغه دور نه ده پیندو شپګو ضرورو پودا نو دې به مالا چې په ما باندې وخت راشي ضرورت راشي کنه د یو مال د دې په دومره او لسیل ضرر په ما سره امداد کوي نو دا جایز دا سو گناہ پاک نشتا خود دورا چی سواب پا تمہ بینی کتوے گنی زما با سواب ہوشی نا اخو تا ورکلا دا دنیا دا پار دی ورکلا دا اللہ رضا پاک نوا خدا دا مطلبو چی نن ما دل تحفہ جوڑکلا چی زما سور دا واسنا کی دا او من کیک می جوڑ کو اسبا چی پا مارا شنزے مالا دو منا کیک جوڑ کی نو خیر دا بات ها. او دا تقریبا په یو سوق قسم خلقو کې دا جاری کیږي ښا یو دا دی چې غریب سره دی مالدار له تحفه وړي په دې نیت باندې چې سړی خېټه غټه ده دې مال دی په دومره کارو کې ها ها که هغه د واده موقه وه که د هر څه موقه وه ښا ولکه زه ولا تحفه جوړه کړه ها یا یو دوست دی زبل دوست چې هغه ځن لکټي خمالومیږي نو زه ولا تحفه جوړه کړه ها کار کوي خدي تحکار وي ها هغه له تحفه جوړه کړه چې سبا په هغه ډیر لاو کی ها یا شاګرد دی او استاد له تحفه وړي چه سبق را تخووی او مطلب می خپوا کی از طول ران طولونا را لمخ کی نمبر را کی دا حل نفع نو دام سید جائز دا اگر کشیخ القرآن ویلو چه دا ناجائز دا خود آغا بلشان کارو اخو جدا سڑے ہو کنا خواب چې شاګرد تحفه دې پر استاد لور کیولی دا په استاد باندې لازم نه دی الله ولې علم ورکړي چې د تبع علم خي دې په پاغي رشوتونه اخلي وی دا رشوت کرا دي یا خدای ته وګور رشوت خواو چې په چا کې سر کې وحل کو سبق وي منطق به وي قازورات جن اول خو زمونږ اړه کې زه طالبان وظیفتونه کول نو مونږ وی چې مونږ به مخه کاله چې سر ته ځو منطق ته دا چې خوبونه عملي زه توبه توبه چې زړوم ته نه تور شو ا دې کې میل مراوي طالب راوي چې سر نه مونږ اوره کې مونږ وو یو جمعه ته توتا زور طلبی او تاوی ناغا زمونگا میلما شو افغانی و رحمان و دین نمی و زمونگا امرت دو کی دو مونگو لبیس طرح پرانستا چه کلاو کمالا استا سور وقتی نو دلتا مونگ سرائیو استکلیف نشتا نباغی کیاو کمانی چاکوراو واتا اٹک ٹک چکی ایو پا که ده خونه لول راواتو مووی دا سکه وی دا جی جکی سر تزین و زن سر بیوڑی دا ولی ای بس اغا مولا دا سده چه کم طالب ولا سار وقتی ده سوجه علوا او چه پا حقی خواه دا سی چه چه دودپتی و تاوی چه کن که پا که ادریگی نو بس هغه ته به سبق وایي ټول نه مخکې به ورته وایي او د چا چې دغه وس نه کیږي چې ځان طالبانو سره سي نو هغوی به ناستې ناستې نو د دې وجې نه جنګ پکې جوړ شي په لوړو یو بولو چاکوانو یا خدای تروه داغه پر اشتیار شوات ته ها او خلق په منطق کې مړ شو او خدای وطن هدایت نصیب نکوه او دا نه دی آیت مطلب دا دی ها وما تیتم من ربن هغه چې ورکوي تاسو سمال لخپل طرف نه دې ته ربا ویلې کنه ځکه څنګه چې هغه سود ځان په سمال راکاږي دا هم په ځان په سمال راکاږي کنه ها څه لپاره لیربو افیم وال الناس چې دا مال زیاد کی برخه زیاد کی په مالونو د خلقو کې چې تا د ضرورت پوشه ورکړې دی او ته چې مال به 2000 مال به عمره برخه کوي په مالونو د خلقو کې صرف په ذهنیت باندې فلا یربو عند الله نو دا الله سره زیاد کیږي ثواب مواب نشته او استاد د دنیا کار په وشو نه به کې ثواب شته نه به کې عذاب دا معنا ذکر کوي عبد الله ابن عباس مجاهد چې دا څوک دی وی هو الرجل ته یو سړی دی یحبو الشیئه چا ته څه شی بخي یرید ان یصابا فذیرا زبان دی چې مال بددینا بدل را کولی شي افضل منه غرض دینا فذلک الذی لا یربو عند الله دغه د الله سره نډیریږي او ولا یوجر صاحبه فيه انا بکې د دې سړي ثواب کیږي ولا اسم علی ګنا په هم نشته دی بس د دنیا عدل بدل شه دی نن تا غسر داسې وکړه سبب هغه تا سره امدادو کی دغه سي قرطبی وی عکرمه وی چې ربا ربوانی ربا دو قسمه ده ربن حلال و ربن حرام یو غدا چه حلال لا او بلا حرام فمر ربا الحلال فهو الذي يهدي يلتمس به ما هو افضل دا غدا چه او سلی تحفه جوڑی چالا او طلب کئی پدیس را چه ما لبادینا غر را کی نبس ور با کی ولا وما آتیتم من زکاة تریدون وجه الله اغاچ ورکوی تاسو چاہتا زکاة او صدقات چی رادکوی پاغی سراد رزاد اللہ اولائی قوم المضعفون دغا حلق دی چیزان لے سوابون دو چند کرل تدیب اولا اللہ پا یو پس سل باندے یو پوسو باندے زکا دی که رضا دا اللہ دا کنخا زکاة نمرات عام دے زکاة تی که صدقاة تی عجزان و غریبان سرخا دلیل اقلی ذکر کئی اب یارت کئی پو مشرکینو الله الذي خلقكم خاص الله غزات چې تاسو پیدا کړي نبی دغه سن پر نه پرې خپل چاته ثم رزقكم بیا د رزق درکې وخت په وخت وګی کړی نه یې کنا ثم یمیتکم بیا به ملکی په خپل نیټه ثم یحییکم بیا به ژوند کی قیامت کې دا ټول کارونه الله کوي نو مشرک توی مشرکان ته هل من شرکائکم من یفعلوا ستاسو په دې ډیرو الهاو کې کنا خو ډیر شي دي بشمار دي نو داسې بابا پکشته چې هغه دا سلور کارونه وکي چې خلقو کې رزقو کې دا شته دې ستاسو په دې الهاو کې اسوک من یفعلوا زامن ذالکم من شیم چې یو کار وکي د دې کارونو نه یو کار خیر دی ټول نه خلق کول شي رزق ور کول شي من شین سبحانه اے خلق او الله تسبیح اوای چې الله پاک دی وتعالی ډیر چت سم مشرکون دا غنا چې خلق او سره شریکي رضی او کو چې دا د خلقو شرک دی ها خود دا شرک مفاسد او مزرات خوی چی دا سچی دنیا کی تیار دا کنا دا شرک نا دا دا سچی دنیا کی ہنگامی دی کنا چی نوی نوی نوی خبری گی او دا خیر خبر بنی خوا بس پساد بی پساد بی خوا نا قرآن پخ پلوی ظهر الفساد فی البر والبحر کار شوی دی فساد کاغا در رزق کمی دی چه قحط و طویلی شی منگایی و طویلی شی کاغا نور مرگو ندی ظلمو ندی قتلو ندی خواب یو یو ملکی دو اوس په یو وخت سونو باندې گاڑی واولې دا تمره په کې او چقی دا چلو شو دا مرګونه مرګون دا فساد دی کنه ظاهر الفساد په بل بار داګه نور ګورا نور چې دا خلق په تیر شوی وخت په سیرمان کوي نو سوی ویرا خو پارس کې برکاتو چیز ازمو که با کم پسلونا کولو اگا پسلونا وی واس نشتا او چی اگا لنگو با کم پای کولو چمی خانوا خزانوا او اکم پای بای کولو او دغسی چی اگا خپلوالی کمی خواگیوی چې په یو وړو کې غونته کور کې با دوه درې کور او پاتې کې دا اوسې دا ډېر ښه ژوند به تیرې دا اځمره زه یو پکې نو کاته چې چا وکټ په برګو پورې تړلېو نه حالت هم لاستو داسې وخت یې ښه اځمره خوږې خپل ولې وې داسې او هغه اوس نشته یاره دا سو شو دا وې فساد ته کنه او قران وای چې ظهار الفساد فساد په دنیا کې ښکارا شو فل بر والبحر په وچاو په لم دکې ها په وچا کې هم قسمه قسم ظلمونه او قسمه قسم بدامنه او غلاګانې او ډاکې او داسې خو به وي سره بس دا سي په لار کې ملاستو پروا به نو اپا لاسو که بے پیسی نیولیوی او سودا بے کولا دغزی پا دریاب کیوم سمندر کیوم دریابونو کیوم سمرا پسادو نشورو شو خان دمرا خلق پخوا نغر کی دو انا دمرا دا ولی بما کسبت اید الناس دا په سبب دا عمل چې کړه دې لاسونو د خلقو اخر کې نو مخلی قران ښا دا عمل نو مخلی ښا لیذیقهم بعض الذی یعملو دا حقیقت کې الله زیتا په دنیا کې عذاب سکی په دنیا کې ګورا کنی دا عذاب زی خو آخرت تی خو بازی گناونه دی چی داغی عمل داغی سزا په دنیا کې ملاوی چو سکی اللہ دی تا سزا دا بازی اغا عمل انو چی دی کڑے دی لعلهم یرجعون تزید پارا چی دی رجوع که اللہ تا توبی و باسی او خود شرک نا توبا و باسی حق تا توحید تا خراج ادا هغه وخت مې دې قران نازلې ده د نبی صلی الله علیه وسلم دراتلو نمخ کې دنیا ټوله د فساد نه ډکوا پوچاو په لمده کې ها قل سیرو فی الارض وایا وتا کستا ذو شکی نو ګرځې پزما کې فنظرو وګوره کیف کان عاقبت الذین من قبلهم څنګه شان جام دا خلکو چې مخکیو د دینه دقیق زمکه وګوره ملکونه وګوره غروان کندر وګوره دا ولي تاسو شوی دي درځي باز الذي عاملو ذي پوجبان ها عمل سو کان اکثر مشرکین دا عمل نه ها دنیا په شرک سره بربادي کې فساد په شرک سره راځي وو اکثر د دین مشرکان او سو مغالې هر کله چې د شرک ته وجنا په دنیا کې فساد راځي نو ته اصلاح کوه پاک موجه کا مضبوط کا او کلک کا خپل ځان د دین القیم هغه دین ته چې ډېر محکم دی من قبل ان یاتی یوم اللہ مرد لہو من اللہ مخی مخی دا دینا چرا بشی او رضا چنبوی واپس کی دلغی لرا نا بندیان خونشی واپس کولے مخلوق کی خونشی واپس کولے نو اللہ ایک واپس چولی شی کنا وینا من اللہ دا اللہ طرف نبیا واپسی نشتا کنا ابل سو کی واپس کولے نشی یوم ایزین یسودعون په دغه ورځ باندې به خلق دوه ډلې شي څنګه چې مخکې ویلو یوم ایزین یتفرقون هغه معنا ده من کفر فعلی کفر چا چې کفر کړی او شرک کړی هغه باندې به عذاب او بوج د خپل کفر واقع شي او من عمل صالحا هغه څوک چې عمل کړی عمل صالح پلان فسیم یم حدون نزخپل زانونو لپاره سہولتونه کوي اسانتیاګانی کوي یم حدون فرشونه کوي قالینونه کوي مهد ستوي نشي وګوره دې اعمالونه جوړیږي هر څه د دې منځونو نه د دې روزونه او د دې علمونو نه د دې قران نه او سنت نه ذې صدقات او نفقاتونه د آخرت ټول نعمتونه جوړیږي نو ارسو تدینه جوړي یم حدون دیو جن حدیث کې راغلیو چې یقال لقار القرآن د قرآن قاری ته ویلي چې اقرا ورتقي لولا لولا او خیجه ستا آخری منزل و پاغذ ہے کی چطا تلاوت پورا کی ابا مانو مطلب داو چطا دی قرآن دا تلاوت نا چطو نا جوڑی چطو نا جوڑی دغتی دہر عمل نخا پلین وسیمی محدون زان لا آخرت کی زیو نا جوڑی و خیمی لگی و قالینو نا غوڑی نو امو جاہد پکی ہوئی يسوون المواضع في القبور غروتا ساجی بسړی دی ها هغه د اخرت او بیا هم سړی د قبر نراوتی نو ساډوبیو پې نه یې کنه او دا قبر دا ساډوبی ډیر ده مجاهد وی چې قبرونه یادې یم حدونه ځان لا زینه برابرې په قبرونو کې او کنه او د مؤمن قبر خدا سره نه دی هغه سوله نه ده چې بګي هغه ډیر لوی ځای دی اړین تنظیمات پکشته ها ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله چې بدل ورکړي الله کسان لا چې ایمان راوړي او عمل کړي او صالح د خپلې مهربانۍ نه الله به خپل ټوله مهرباني په دې باندې کوي انه لا يحب الكافرين بشک الله کافران نه دي خوښنو هیڅ شی ولا نه ورکوي ښا اغیل نه قالین ورکوي نه ولا زو خپل کار کوزه انا ولا خیمه لګي نه ولا نعمتونه ورکوي نه دي خوښ بس مشرک نه دي خوښ انه لا يحب الكافرين ښا نمانا دادوی عمل عدم المحبت چه محبت نکی نسو چل کئی غایتو العذاب عذاب بور کئی کنا ومن آیاتی بازی دا دلائلو دا وحدانیت و دا ربوبیت اللانا لاری ان یرسل الریاحا چرالیگی هواگانی مبشرات خوش خبری ورکون کی خلق لان ځکه خلق پتمای او ډیره سوکرتی رشیوی او ډیر اخباران نشوي اووري نو خلق خوشاله چې رک باران شنو خوي دا هواګان ول مخ کې زیر ورکی وليذيقكم من رحمته چوسکه الله پتا سبحان دی د خپل رحمت نه باران نو شي سورو شي ولتجري الفلك في بأمره چروان شيغه کیشته او بیره د الله په حکم سره بیا بک خلق ولتبتوا من فضله اج طلب کیتا سو د فضل د الله نه دا ګوره او بدی او بو ولیکن فضل پکشتا او رزق پکشتا چې تمره رزق پوچه کی نشتا دا که سمره چې په دی او بو کې دی ها دا هو په دې ملک باندې سم خلق نشته مشران انصافدار او عادلان د خدای نه یریدون کی کني د دې ملک چې د سمندر نه کم آمدن دي دا ول کافی دی ها نور آمدن ته عزت نشته بلکې صرف د وبوده آمدن چې دې سمندر نه سور مال او دولت راوځي توبه اوس لایق خلق نشته کنه ها دا کمزوري ده نو ها چولټه وې تاسو فضل د الله چې حلال رزق دی ولعلکم تشکرون او بیا چې اخر کې وایي چې الحمدلله الحمدلله الذي اطعمني وسقاني وجعل ولقد ارسلنا من قبلک رسلا الى قومهم یقیناً لیگلی دی مونگا مخکستانا دیر پیغمبران خل قومنو تا خدا غی حال دتا و ایمات بخپے چما سره سوک مرگری کی گی نا ایمان نراؤڑی نزدتا و ایم کن دا غی پیغمبرانو حال خوا فجاؤوهم بالبینات راغلیو دی قومنو تا خدا سی واضحا دلیلنو امعجزو سرا اللہ وی کارونو شخا اچھاو سر ایمان رانو نفن تقمنا حلی سبرو کو چی حلاک مکلو خا انتقام واغست منگا داغی خلقنا چی مجرمانو اجرمو مشرکان حقیم حلاک لل اپی غمبران بچو بس وکان حقا علینا نصر المؤمنین الله یوسم زما قانون دی وسم زما وعده ده چې لازم دی په مونږ باندې مدد کول د مؤمنانو. او خبر لاړه اول تخه زکه مې ستاسو امداد وکړ په بدر کې، از رومیانو امداد مې وکړ چې حقا علینا نصر مونږه مدد کوو کنه. الله الذي يرسل الرياح لا غزات تجرى لي هواغان فتصير سحابا روچتك وريزين ده تفصيل کوي کنه. دا هواغان ولګي وريز روچتك الله تعالی علم دې چدا کم دې کی ويبسدو بالسماء خري وريه کی پاسمان کی كيف يشاء سمج الله خوي. ملائک مقرر کړی دي چې دغه ملک توریت بوزه، دغه ملک تبوزه ضرورت ته کراچی کې دوه راجت نشته وي، نو په ملکونو بارانونه کیږي کنه. ها همون دغه زناسو دا ولي کې فشار همون په خوشاله یو چې زمون ضرب خوخه ده، نو زمونږ هم خوخه ده وي. وای جالو کې صفن وګر دی هغه لرا ټوکړه یو تامبا شیخا فتر الوطقا اخرج من خلاله روی انسانا وینی تو دغا ساس کے چراوزی داغی زمین نا تی طریقہ جوڑا کر دی اللہ تا علم دی کدا اسمان نے کہ یہ کدا وریض نے کہ خبل سو کے نشی کولے اللہ کی وقت فیضا صحابی من یشاو من عباده کل چورسی اللہ دغا باران اگر مخلوق تا چې خوخه وا په خپل بندیانو کې نظام یستبشرون اغي ډیر خوشاله شي ښا یستبشرون خوشاله شي یو بل لذیر ور کوي چې راغو د سروسپینو باران شو. ها ډیر فن دی وکړه فصلونه وته وې دا سې وچې تګي ولاړو ها ډیر خوشاله بیا ها فَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ اگر کو دغه خلقه مخکې د نازلې دو د باران په دې باندې من قبله بد دغه وخت نه مخکې دغه مازیګر نه مخکې د اول قبل نمراد پرونه ورځ دا من قبل حضرستو قبل نمراد اغا وقت دی چدا سیلی را لا هواگان را لفا دی سود لمبلیسی نومیدو بلکل نومیدو دیر او سوالون اکول لمبلیسی پندر گورا الی سار رحمت اللہ کیف یحی الارض بعد موتها وګور هغه نه خو نشانو د رحمت الله تعالی چې باران سره په دې زمکه کې څومره انقلاب راغی، څومره ارس بدل شو، هغه بوټي داسې شنه او تر تازه دي چې پرون خدا سينو او هغه زمکه داسې خستخکاری آثار رحمت الله دغه دې چې لږ وخت تیر شي نو فصلونه راوچت شي او زمکه شنه شي او دا د الله رحمت څخه نه ها سرنګي ژوند دې کې زمکه پس دو چې دونه د الله چې څنګه په دې باران کې اثر یې خېد کنا دغه دې په دې قران کې اثر یې خېد چې کله الله په قوم باندې د خپل قران بارانو کې او دا د توحید آیاتنا و تعلیمات و لورکی ورکی فندر الی آثار بیا گو رکن دا دی ناشنا آثار دی خوا دا اللہ دا قرآن اگر دا دی چه مل خلق جو انده شو مشرکان موحدین شو جاہلان خلق عالمان شو توبه توبه ان ذالک لمحی الموتا دا دلیل لی پا قیامت خوا یو بیشکه دغه ذات ته خامخا ژوند دی کون کې مړو لرا په قیامت کې یوازې دا نه بلکې پارس باندې قدرت والا دی. ولئن ارسلنا ريحا فرأوا مصفرا الله ما بل شانتهم كولي شو چه دا هوامی دا یو طرفنا راوسته وی دا یو طرفنا ابد لاوریه تختولی وی آسمان دقا سشین پاتشه وی او دا خلق بلگیاو افسوسو نبی کولی و سسو گلی بی کولی خوا ولین ارسل ناریحن کرولی امونگ یوهوا فرا او مصفرن نوبوی نزید اخپل پسل لرا تک زیر لزولو من بعدی یکفرون شورو بشی پس دا دینا چی ناشکری بکی بیا باغا ناشکری کئی چی اللہ پا مونگ دا اخپل رحمت سود نده دا گڑی وڑی وی بیا کنا رزولو مونگ با دیر گنانگاریو نو چی پا چاپی را بطولو باندی بارانو نوشو اپا مونگ بانده و نشو دیده پارا ذکر کرو چی امال بندیانو زبا کلا تاسو بانده رحمت نازلو ما و کلا بدر بانده ننازلو ما نو تاسو پا یو حال نه تاسو پا هر حال که زما شکریہ دا کوئی خوا او صبر با کوئی گو دا خو امتحان ده اخر کې تسلی ذکر کی هغه سي چې ته په دې باندې غم جنی چې خلق نه مانی ایمان نه راوړي ما پیار قسم وسوکو نوای فین کلا تسمع الموت بیشک ته نشي اورولې خپل خبره دې داسې کافرانو ته چې هغه په شان د مړو دي لکه مړ چې نه اوري نه ویني او نو سویلی شي کولی شي دا کافرانو هم دغه سي دي قران ناوري ان په عمل کوي ها ان شي اورولې کانو خلق ته خپل आवाज زاول مدبرین کله چې واپس شي شاکون کی ته وسره ځکاوي چې کون سړې ده ساوري نه او چې مخامخ ده نو ته به ته پلاس باندې اشاره وکي او پو بے کی چوبس کی دا سبا کی ہوتا او ڈوڑے خوری دا سبا پلخ پلی اشارہ ہوتا کہے کا نخا پلخ دل روڑا ما ناو پوشی چمروڑا خانو چی اگا بیا واپس شی نو بے خوب اشارو منشی پو کولی زاو اللہ مذبرین دا اگا خلق دخا چلاوی دا مشرکان دی کنا زین په اشارو پوئی گی انا پا کنارو پوئی گی اذا والا مدبرین ومان تبیا دل عمیان ضلالتهم نیتو ایدائت کون کیڑن دو خلقو تن دا غید گمراہینا ان تسمعو اللہ من یؤمن بی آیاتنا نسوال پیدا شیچی بس زباسی راغلیم دنیا تا نا نشی اور اولے مگر آغا چاہتا چی ایمان راوڑی دونگ پا آیاتونو بان آیاتونو سر محبت ساتی شوق ساتی فهم مسلمون دغا موحدین لکھا دغا خلق وستا خبر منی کلگی کڑی ریخا دلیل عقلی پا آخر کی پا اس بات تا قیامت دغا سید اللہ پا وجودو چی خدای با منی گوارے کوی نه نا خو لیکن وای بچی الله شته دے او الله الذی خلقکم من ضعف الله غزات چې تاسو پیدا کړي د ډیر کمزوري حالت نه من نطفه ثم جعل من بعد ضعف قوه بیا درک تاسو لا پس دا ډیر کمزوري نه قوت پیدا کړي بدنی در درکو زور و طاقتی درکو زوانی رالا ثم جعل من بعد قوت ضعف و شیبا او بیا درکو تاثل رپد دیر قوت نام کمزوری بڑاوالی ضعفا وشيبه د تفسير دي کنه ها د څه لپاره د دې لپاره وي چې ما تاسو وي چې خدای به مانی ها ولي استاد اخوخه ده چې زه دې کله کمزورې ما کله دې زورورې ما او کله دې دا ته ویل استاد اختیار نشته کنه دا خو یو ذات دی چې هغه دې په قلار نه پریدي نو نو دا ومانی کنه چې یو ذات شته دی غایبانه قدرت دا په مونږ باندې چلیږي یخلق ما یشاء او پیدا کی الله چې خوښ شي او هو العلیم القدیر ځکه چې پار سبان دی پویږي علم ډیر دی او پار سبان دی قدرت شته دی که علم نه وي نو بیا هم نشو کېدی که قدرت نه وي نو بیا هم نشي کېدی لکه انسان د انسان نه علم شته او نه قدرت شته نو دې هیڅ کار نشي کولی ښه که کوي هم ډېر په ګرانه به یې کوي ښه ویوما تقوم الساعت په ورځ چې قائم شي قیامت یقسم المجرمون سوګندونه به کوي دا مجرمان خلق ګوره ما لبثوا غیر ساعة چې دې خو وخت نو تیر کړي سو کوي په دنیا کې او سو کوي په قبرونو کې یو مگر یو ساعت غیر ساعه که دنیا عمر او که برزخ هغه ته یو ساعت ولی معلوم شو قیامت ولید کنه هغه ډیر هیبت ناک ده کذالک کانو یوفکون الله یې د عمل سزا ده دې په دنیا کې ولټه روانو او د خدای توحید نه نو نوم دې ګډ وډ دې دماغي توازن یې صحیح نه دی ښا دغه سیو په دنیا کې الټه شوی د حق نه وقال الذين اوتوا العلم والايمان ابو يا وكسان حق پرس خلق چور کړي شو غي علم علم څه دی ایمان دا علم دې کنه ښا اغي بو توي لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث يقينا تاسو خو وخت تیر کړی دی دا د الله په علم کېشتا دروغ نه دی دا د الله په غزلی لوح محفوظ کتاب کېشتا تر ورځې تر بیا ژوندون پوري الى يوم البعث تر ورځې تر قیامت پوري دومره وخت تیر کړی ښا بعضی وی دا کلام کې تقدیم تاخیر دی وقال الذين اوتوا العلم والايمان في كتاب الله هغه چې علم ایمان حاصل کړو د الله د کتاب نه هغه به توي لقد لبستم الى يوم البعث فهذا يوم البعث دا غرض د قیامت ته ولكنكم كنتم لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ وَيَوْمَ اِذِ اللَّهِ اَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ پس پا دورت باندی ایس پا دورن کی دے تعلیمان و مشرکانو تا عذرون بانی چا اللہ تا کئی کنا چا اللہ نیو پوشوی اڈیر بدبخت یو اڈیر وَلَاوْمِ اُسْتَاتَبُونَ انا با دین طلب اکلیشی طلب چا توباو باس اللہ تا نانا طلب د دین هم نشي کې د خپل ملامت یا ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل یقینا مویان کړی خلقو د فائدې لپاره په دې قران کې هر قسم مثال هر قسم دلیل ولئن جئتهم بآیه کتراوړي دیتا یو دلیل یو آیات دا الله کتاب دی دا قران دی لے قولن الذين كفروا دین اور سنیدی ذکری ها خام خابوای دا مشرکان خلق سوئی ان انتم الا مبتلون تاسو خوې په باطل یې ها ود دې ځکه جواب دی خپل مشران او تخول دی ها چې کدی دې تار سوئی او تاسو ته وایي چې تاسو په باطل یې ها مونږ خپل مشران ویل دا بیدین دی انتو باللہم کذالک اتبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون دا دا اللہ شان دے چه مہر لگئی حضرون دا خلقو چغی نپوئی گی یو معنی و توحید باندے مانا کئی لا يطلبون العلم وراغی علم ناسلی ولا يتحرون الحق انا حق پسی کوشش کئی بل یسرون على خرافات اخپل باطل خبر اغیز دکڑی اعتقدوها فاصبر وصبر کوا ان وعد الله حق بشکا وعد الله د نصرت او د مدد رښتیا ده څنګه چې تاسو رښتیا کړه داونو اسره روم د دې لپاره وکنه چې دې کې الله بشارت ورکوم مومنانو ته لیکن اکثر خلق نه پويږي تسلی ذکر کی پیغمبر تا وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ وَارْخَتَائِ رَانَوْلِ پَتَابَان اگر کسان چیغی کی یقین نشتا بے قضی خلق دے بے وصلی خلق دے نتابان دے وارخطائی رانولی گوارے سورة لقم